Tomo bake, tomo toge, tomo imokori omo nene waba nene igoro. Ato wate wate. Omorai arati simba, agote bane weka nyotare. Aso mubi mabuae. Ni saa tatu kasorobo Afrika Mashariki, saa mbili kasorobo Afrika ya Kati. Hii ni Leo Afrika ikikutangazia katika vipimo vya FM na pia kwenye internet. Mimi ni Zawadi Machibia na hii ni Leo Afrika. Katika Leo Afrika, vikosi vya Ethiopia na Somalia vyateka mji wa Rabru huko Somalia uliokuwa mikononi mwa Al-Shabaab. Mahakama kileleche azuia kuvuliwa ubunge wanachama NRM kule Uganda. Na mvua kubwa Dar es Salaam zaleta kizaza. Kwanza kabisa ni habari za dunia kwa ufupi. Wabunge wa bunge la jimbo la Crimea wamepiga na kupitisha kwa kishindo kura kulifanya jimbo hilo sehemu ya Urusi. Mpango huo utaruhusu rasimu baada ya siku 10 kupigiwa kura, na wengi wa watu wanaoishi huko wanazungumza Kirusi. Wanatarajiwa kuipitisha kwa kura nyingi. Waziri mkuu wa mpito wa Ukraine Arseniy Yatsenyuk ameukataa mpango huo na kusema ni kura batili. Huko Ukraine mashariki, kiongozi wa wanaharakati wanaounga mkono Urusi katika mji wa Donetsk, Palev Gubarev, amekamatwa na vikosi vya usalama vya Ukraine. Mji huo umeshuhudia ghasia kati ya wanaounga mkono na wanaoipinga Urusi katika siku za hivi karibuni. Marekani inasema itazuia utoaji wa visa kwa Warusi na wa Ukraine wanaotuhumiwa kukiuka mipaka ya kiutawala wa Ukraine. Pia itazipiga tanji mali zao. Rais Obama amesaini amri inayolenga kuadhibu wale wote waliosababisha Urusi kuingilia kijeshi jimbo la Crimea. Katibu mkuu wa NATO Anders Fogh Rasmussen amesema kitendo cha Urusi huko Ukraine kinatishia usalama wa Ulaya uliokuwepo tangu baada ya vita baridi. Akizungumza huko Brussels ambako viongozi wa muungano wa Ulaya wanakutana kwa dharura, Bwana Rasmussen amesema muungano huo utasimamia haki ya kimipaka ya Ukraine na kuongeza misaada yake kijeshi kwa nchi hiyo. Na rais wa Tunisia Mohsen Mazouk ameiondoa sheria hali ya hatari iliyokuwa miaka 3 iliyopita wakati wa mapinduzi yaliyomuondoa madarakani mtangulizi wake Zine El Abidine Ben Ali. Sheria hiyo ilizuia watu kutembea na haki ya kufanya migomo, na pia kuipa serikali uwezo kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari. Hii ni BBC. Ni Leo Afrika. Maafisa wa serikali nchini Somalia wanasema vikosi vya Ethiopia na Somalia vimeteka tena wilaya ya Rabdur iliyoko kusini magharibi mwa nchi kutoka mikononi mwa kundi la wapiganaji wa Kiislamu na Al-Shabaab. Vikosi vya Ethiopia vikifanya kazi chini ya majeshi ya Umoja wa Afrika sasa vinaripotiwa kuelekea mji mkuu wa mkoa wa Bakul Khudur ambao unadhibitiwa na Al-Shabaab. Mwandishi wa BBC Abdullah Abdi anaarifu kutoka Nairobi. Kutawaliwa kwa mji wa Rabure ni muhimu sana kwa kikosi cha Umoja wa Afrika na majeshi ya Somalia, kwa vile ni mji wa kwanza kuchukuliwa tangu Desemba wakati waliponyakua Johar kutoka kwa Al-Shabaab. Majeshi hayo ya Ethiopia na Somalia yanasema yako takriban kilomita 30 kufika mji mwingine wa Khudur, makao mkuu ya jimbo la Bakool. Taarifa zasema raia wengi wameachwa bila makao kwa vile wamekimbia mji wa Khudur na viunga vyake. Huenda hii inaashiria mwanzo wa vita vikali vilivyotangazwa na serikali ya Somalia dhidi ya Al-Shabaab. Kundi la Al-Shabaab lilijibu kupitia mtandao kwa kuwahimiza wa Somali kujitokeza na kutetea nchi yao dhidi ya kile walichotaja kama uvamizi wa maadui wa Ethiopia. Hii ni shambulizi la kwanza kubwa kutekelezwa na majeshi ya Ethiopia tangu yajiunge na kikosi cha Umoja wa Afrika hivi majuzi. Taarifa ya Abdullah Abdi. Mahakama kileleche ama Supreme Court ya Uganda imeridhia leo asubuhi ombi la wabunge wanne waasi wa chama tawala NRM kutaka ibiruwe hukumu ya mahakama ya katiba inayofukuzisha mara moja na viti vyao vitangazwe vitupu bungeni kwa chaguzi ndogo. Pia amri ya mahakama kileleche inawazuia spika wa bunge, naibu wake na tume ya uchaguzi wasitekeleze hukumu ya mahakama ya katiba iliyotolewa Februari 21 dhidi ya wabunge hao wanne. Vile vile wakisherekea ushindi wao barabarani, wabunge hao wakakamatwa na polisi. Kutoka Kampala, Ali Mutasa anaeleza. Wabunge watano waasi bado ni wabunge kwa mujibu wa mahakama Kilelecha. Japo ni ushindi wa muda, lakini umesherehekewa kwa dhati na wafuasi wao. Majaji watano wa kijopo cha mahakama Kilelecha wote wamekubaliana kuzuia wasifukuzwe bungeni. Theodore Sechikubo, Muhammad Nsereko, Barnabas Tinkasimire na Wilfred Nwagaba. Walipokonywa wanachama wao wa chama tawala NRM ambacho kilidai pia watimuliwe bungeni. Wakati wa huo, uamuzi wa kijopo cha mahakama Kilelecha unaamrisha spika wa bunge na tume ya uchaguzi kutoandaa chaguzi zozote ndogo katika majimbo ya bunge hao wane mpaka ombi lao kuu litakaposikizwa na kuamuliwa na mahakama Kilelecha. Uamuzi huo unabatilisha si tu amri ya mahakama ya katiba ya tarehe 21 Februari dhidi ya wabunge hao wane, lakini wakati huo inaifunga mkono tume ya uchaguzi ambayo saa chache tu kabla leo asubuhi ilitangaza tarehe 17 Aprili kwa siku ya chaguzi ndogo katika majimbo ya bunge hao wane. Baada ya ushindi wao mahakamani, Muhammad Nsereko alimshukuru Mungu kwa haki kudumishwa. All the orders that were illicit that were passed by the court of appeal have... Amri zote ambazo zilikuwa haramu ambazo zilipitishwa na mahakama ya rufaa zimezuiliwa na mahakama Kilelecha. Unaona vile umekuwa kifanya haraka, inaonyesha kwamba kila kitu kilifanywa kwa nia mbaya. Ni Ali Mutasa. Mvua zilizoanza kunyesha jijini Dar es Salaam nchini Tanzania jana usiku zimesababisha madhara kwa wakazi wa jiji hilo. Wengi wao wameshindwa kwenda maofisini au katika shughuli zao za kiuchumi kutokana na barabara nyingi kutopitika. Chache zilizoweza kupitika zimekuwa na misururu mirefu ya magari na hivyo kuathiri usafiri kwa kiasi kikubwa. Tayari mahakama mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imetahadharisha kuwepo ongezeko zaidi la mvua kwa siku mbili zijazo na kutaka mahakama zinazohusika na maafa kujiandaa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Ben Mwangonda ametutumia taarifa hii. Mvua ni baraka na mara nyingi zinapokosekana watu wa imani mbalimbali hujikusanya na kumlilia Mola wao awape mvua hizo ili shughuli zao za mashambani ziweze kustawi. Lakini mara mvua hizo zikinyesha hasa katika miji mikubwa ya Tanzania huwa kero na watu kunungunika wakitaka mvua hizo zikome kwani hugeuka karaha. Hilo linadhihirishwa na hali iliyopo sasa jijini Dar es Salaam ambapo maeneo mengi yamekuwa ni kero kutokana na kujaa madimbu ya maji ya mvua zinazonyesha. Maeneo yenye kuathirika zaidi ni yale ambayo ujenzi wake hauko katika ramani ya mipango miji. Wathirika wakubwa wakiwa ni watu wanaoishi katika maeneo ya mabondeni ambao ni hatarishi pindi mvua zinaponyesha kama hivi sasa. Lakini kwa nini waendelee kungangania maisha ya mabondeni hata pale mamlaka zinazohusika zinapowapa maeneo mbadala? Kawawa Mgeta Nyahuri na Hamisi Peche ni miongoni mwa wakazi katika bonde la Mto Msimbazi Karakata jijini Dar es Salaam. Hamisi Peche anaanza kueleza sababu za kubakia katika maeneo hayo hatarishi. Kweli tatizo hili la maji kujaa mvua zikinyesha hili tatizo lipo. Ila sasa kulingana na mazingira yenyewe jinsi yalivyo na kipato chenyewe kinatulazimu tuendelee kukaa kwa sababu mvua zinaponyesha kwani maji huaga yanajaa mpaka inafikia stage hata pikipiki haipiti. Kusema kweli, mwaka jana viongozi hawa za serikali za mtaa walijitahidi kuboresha kama hii mifereji hapa barabarani kusudi barabara ipate kupitika. Lakini zile jitihada zao ziligonga mwamba mpaka inafikia ile mifereji tena ime kawa imeziba. Kipato chetu sisi ni kidogo. Na kuweza kuhama sehemu kama hizi kupata sehemu za juu unakuta labda kuna sehemu nyingine ambako kipato cha pesa kulipa gharama yake ni kubwa. Mmoja wa kazi wa jiji la Dar es Salaam katika harakati za kujiokoa na mafuriko. Ni Leo Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London inayosikika pia kwenye internet katika bbcswahili.com. Serikali ya Libya inasema Saad Gaddafi, mtoto wa tatu kiongozi wa Libya aliyepinduliwa madarakani Kanali Gaddafi, yuko mikononi mwao baada ya kurejeshwa nyumbani kutoka uhamishoni Niger. Picha zilizowekwa kwenye mtandao zinaonyesha akinyolewa nywele na ndevu zake. Wakili Nick Kaufman amewahi kumwakilisha mahakamani Saad pamoja na jamaa wengine wa familia Gaddafi hapo kabla. Anasema kuwa hati ya kimataifa kumkamata Saad iliyotolewa na polisi wa kimataifa Interpol haisemi kuwa Saad anatafutwa kwa tuhuma za mauaji. Sielewi ni katika misingi gani walimrejesha, na pia matumizi ya neno kurejesha halieleweki katika mazingira haya. Sidhani kama Saad Gaddafi amepitia mfumo wote ule wa kisheria nchini Niger kabla ya kupelekwa Libya. Saad Gaddafi alikimbia Libya baada ya babake kuuawa katika mapinduzi ya mwaka 2011 na kupewa hifadhi nchini Niger. Anashutumiwa kuwapiga risasi waandamanaji pamoja na makosa mengine mengineyo wakati wa utawala wa babake. Saad alifahamika sana kabla ya mapinduzi kama mwanasoka aliyewahi kucheza soka nchini Italia. Kule Burundi, hatimaye bunge limeidhinisha mkataba wa kimataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu miaka 7 baada ya kusainiwa na serikali ya Burundi. Hatua hii imekuja faraja kwa watu walio na ulemavu nchini humo, na sasa mashirika kutetea haki za walemavu yameitaka serikali nchini humo kuhakikisha kwamba katiba mpya inatoa nafasi ya uwakilishi wa watu wa aina hiyo na katika taasisi mbalimbali. Sasa hutaweza kungoja hadi asubuhi ya jioni ili tupate one. AGR FM, kituo nambari moja ulimwenguni katika nyimbo za injili, mahubiri yanayojiri na mawaidha mengineyo. Kwa mara ya kwanza AGR FM hii hewani masaa 24. Piga simu kwa AGR FM nambari 484-718-5583 au AGR FM kwa mtandao ama musicglobalradio.com. Enje ya bande neke na magisha bile miaka na miaka higo toga neti kuirane kuchianka na kumera na naba nchani waitu ashingi nchi yubo nchani kurindi tilikunyaka wono abagushi Global Radio ni yao paleta hangi nanti esa matera ukurandia makwani chikusori ama sabana boi kwa magia buna wateka ajiamanda bataliku kwanela ili die taliku iruka kwa tebeke ene buna kia iwere ya moisha tu inye enoge ya mo enoge enogo kia raishano iwere ya moisha tu inye enoge ya mo enoge enogo kia raishano kuitera shishimi utali wakanera usuya igurube yao aso kwa tekele hapo kushi Global Radio aso internet tune in radio Ustream Skype ade tali tutali kutuka na wono aso mia kietano ya etile wono niko tule aso mbeo chinshe melonge vire na inye mchunga na hapo kushi Global Radio usuya igurube yao na hapo kushi Global Radio nige tule heri kia mwanyege tinge siku imekuwa ngumu hata usiku huku lala. Sasa AGR FM inakaribisha nyumbani na taarifa kemkem, mahubiri, hadithi za watoto, vijana na hata akina mama. AGR FM tunahakikisha umekuwa na usiku ama siku uliyostahili kuwa nayo. AGR FM tutakupa fursa ya kukutana na wapendo wako. AGR FM kutoka Marekani masaa 24 bila kukoma na bila kutoka wani 484-718-0583 kwa mengi tutembelee kwa mtandao AGR FM am abagushi Global Radio.com. Koroisia endagera ekerabageni baleo kubwa mono engaki obwatu mujega ni gurubendito koroveria enyangi umuchango ama kweli kusemi jigende yonsi obakonyi tibuligo tuka kubwa mono chinga kiji chubo kenda ya kweli gilia na vo ako okonya koroisia endagera yonsi ya kweli gilia niga koroisia kurenga na nuko gani kwa wa mandazi chichabati umuchere na vyonsi ya kweli gilia nere okonya kurange tangeli ya kianda isano na iwere iwere isato isano na isato isano na isato isano mo enogo isato kianda tangeli ya kianda isano na iwere iwere isato isano na isato isano na isato isano na mo enogo isato kianda tabuko guli indagere nya kuirigiria balo ishe gushe ayote ba maganiao bagotone na kuirigiria kusujia egurwe yao. Chiteka ni komi na ishano na ibere ikore chinse ibere chia bono maragoba. Nige nire nga kwego kirie koba amona intu wikera chinga kiechi. Na bono ngu jitore kukoli mirobele ya ito chinga kiechi chia bono maragoba asensi ya mwajeri. Tanga ni ito talagenda ko sisi ni avali toko ba nabarabuobo tuko buakia asinkira ya bende kikimu. Na bono ngende tu kumanyanga asi enamba ya ito chinse mironge vire na inye. Na yaro toko luka the perfect number. Singing John Nero, it is very clear. Una toko teva butambi na kero kende kero tuki tu kuana na intu iko kubati noti elinde otige ujumbe kubwa mano una mangana ya koko tevi ya manshema. Ah, do chinga chinga kina wachi mnyogeti yo mintombo robado tinda akorora timanye tina kingo cha akora do chinga chinga kina wachi tu mnyogeti kweli kweli iko baya mo andashia sure elinde nyale ko ba korora to no moro belia ya mareamo ani tomen uche che yo minto mo mani mo siria mo moro mwabo na mo moro mwabo chinsha mo chiri chia Kenya no to ichani we koralia ogo kwa kwa Samuel Nyandiri ayega Samuel Nyandiri Nyandiri ayega ni gare omogaka omwanchwa uchia se mele nyandiri yore mosinto buayega nyandiri na Teresa nyandiri kuru chimche mochia gusi nyagusina Samuel nyandiri ayega ni gare nyagusina Samuel nyandiri ayega ni gare mumuro mwabo Alfred Marabu Mamanyi mumu manyiti isha pikiri ito kuru Arizona haba hivuli baaye nasabiru kwa vera na kingo nasabiru kwa vera ake huko sira kwa Samuel Nyandiri ayega huyoromo gako mele ni Nyandiri habana baaye na ayega Nyandiri na Teresa Nyandiri huna tila nga umuanobo habana baaye ni kubali Teresa Nyandiri na ayega Nyandiri mumuro mwabo Alfred Marabu Mamanyi waivuli baaye nyagusira pira anyega na boigona nyagusira robina kwamboka Samuel Nyandiri aye anyega nigo areisha moke Janet Mamanyi kutoka Minnesota Levis anyega kutoka jinsi mochi ya Kentucky Evans Mamanyi Kentucky na Judy Mamanyi ole jinsi mochi ya Kenya amorobelio aye nurushi wa engenduga ale chingongo chana kuruli tukolia lero na nigo orae ni weli tukolia ankyo ilerendere kerobu ya kila alia hashi kinyurugi yake babi ekerenyo district ya Nyamira e county ya Nyamira mwabiroye noru shikwali tukolia lenke nduga alina kuru na kuhiro chinsha mochi ya gusi hashi orae ni weli tukolia lerobu na bogo chukokia nshama ya Kenya alia kebabi village ekerenyo district imeye county ya Nyamira na abui gaba nchani baito walia toko bolia ngana kitoko kora to si nseme ya mogo si yende nigo ogoto mige toro kia agochia si bengi ya Wells Fargo Wells Fargo nere bengi ne account name Alfred Mamanyi Marabu na liye lieta lia ya bengi Wells Fargo linde tunyare kwa toko siro yo minto si nchira ya bende kikmanu wanchani bolito agoteba tika toboro kia sama kwa ashe ebenge yo account number nigere kianda isato ibere inya isano sano na ibere enoti sano na isato sano na ibere kianda nande nigere e account number nigere 93 24 57 08 79 yuni elietalia Alfred Marabu Mamanyi ase benge kongo Wells Fargo 93 24 57 08 79 ayo wano kira nyarekane tunyare kwa tobo shiro yo minto okurongo shira kwa Samuel Nyandiria Nyega kurwalia ashe ekinyorogia yaalia kebabe village kerenyo district kutoka ashe county yaito ya Nyamira alitukulio kwa ni nankyo asichinse mechi kulere na andero asichinse mochi ya Kenya buna bago chikoboka chinse mochi yo mtumara umamanyi tu atumine ngona asuhusio mumromi no chinse mochi richi ya Kenya na ekera kwa ni wani kutoka sabanga nyashaye abagate chinga kieche choboro na obokendo awanene. Getting cold, but you need medical care. AMA Medical Center is giving free flu shots for the first 100 people. In their first month of operation, AMA has attended more than 1,200 cases. You need to be at AMA, where your well-being is our goal. AMA equipped with multilingual employees. Your well-being is our service, but you are our product. AMA located at 1625 North Store Road, Suite 148, open from 8 to 8, 7 days a week. Dr. Amos is waiting for you. AMA now equipped with PX Express Pharmacy, Coffee Bar, Studio, Meeting Hall. AMA with spacious waiting room. AMA treats you with dignity regardless of who you are. Getting sick is inevitable, but AMA is there for you. AMA, your health, our choice. Nejiteka emerongo ibere na nye yore chinse bere chinse chabo no mara gaba mancho mate ne chinga chabe ne kemande de kuira somoro belionde mi to muro ti maiti ko sena chana ko nyora 8184759201 abate amo yo mi to maga mi na bongoroche kolende yo mi to muro tinda korora igono gate banga ko ando chinga ngo nyoro to kale en semeye. Gospel trumpet, wao tebanga sifa ni kwa Jehova, singi njui chinga kinto koro kwa tero kuchinga kichinde, wano ikonde kituko kuhira, eye maashe ya muha somuro bilibobu amate ashe enka, ayo minto yu binari chumburo kwerire bia. Kwa biyo moraria? Mbu ya mono, singi njui chinga kikonda kwa libaga, elinde ochake, eye maashe ya mo libaga ne liyao. Bia mwana aseri baga na hende pora wa nchua singi nchoyo konyorwa. Ya era lende na beko nyare. Kanevi ndo vinde vitaiko ikera na mbuna pia pangi. Reko lende monga vere asingi nchotua nyoru chitaikange meronge vere ije tatu. Kono asingi nchichi inga kitu yato sabango. Tata nyasaye. Umwana numo ikomo chenu tuachira asora asemro wa yavono. Le mambia kikima tuku ila nengambia mwana asama ya watu kore ili na kubwa mwono. Watu lendire wiki engima. Endere watu lete nsemo mune familia. Tunyako batu kwegera mangana kuruwa sekuru kia wanebu hao. Omuanchua. Tiko narego sabanga. Ritani utuwa vila mamocha onsi ya kirengi. Nchatu wakoda subu subu ya nkikiende wiki engima. Bono eke watu wocha sekuru kia mabire nyasawe. Itutu waligani na ende. Onyako watu umule revi sivi ya ukwa roveri. Wocha sichi nkajitu mune viewa. Iri obu amate buwa weito ni chi amate chito chinyara kwa bachiko kubaka na oto kinyasai. Itu alako sabu mwikomo chino atura ya kurubono mwikomo aerio. ikia tu asabito semeta sietari jaya Yesu Kristo Roma Boria. Amina. Aba anchoa ni kona kira chinga kia soko baari gan na inde kuba kuani ngavoiri na kuakire kiki mando onsi asimole. Na kuba baari gan ni asimero beri ya wosa somoro beri uwa matewi enka. Ewe ikia rian tu aligere ria igoro ya aba anji na aba bake wosa basubati aba bake na mona bo muobo. Bali bagendete ko bakonyora abana atukarora ngaki korera kiyaki nabiranya kana kiyanyori rwesenye njo nga amangana aya kana igete ko baitira ake bono tukatebanga ababara bake asenge njo bagendete ko baba konyora abana tukatebanga abana avange ose abasubati avange ekero bawo kunyara ko bakubuguri obulito Nigo konyoranga ngakiende mbali koibwera ekerio giria nyasaye ri gukwana. Tukaligere tukaroranga umosubati orikorokwa umosubati ngina Manoa umongino Samson oman ngina Samson kero umu maraika akomworokera niga akomworokera okomoteria nga nonyare ko bagoko bamurito. Na nonyoro umwana umoisia. Na ekero kwa abere morito omwano yo endagira yayora mwene rei to basa ko bagokonywa ebinyugwa ebiroro to basa ko bagokoria okomwachi ndagira kitakenegeti onyare ko ba okomwachi ndagira kiwenerete kitanyare ko bakikoreta umuchanda so omwano ekiagera omwano yuko arojikonyora Nigabe kire nse mase ni nchobo koreri. Na umu maraiko ya kama kukenda agate Manoa kama tenga mangana alinate imo kao. Na ara yo oga neirie munya kwa moko kore ekera umu ngino wali molito. Ironga tukarigele ya tukaroranga. Keria ekera vangina wali molito. Keriba koria na kibago kora abana wali baba. Tukaroranga onyumu onginole molito, huko gamberua novote, novote na obora amovetele liye nga nigoga na hili onywe tumba. Bose nigoga na hili onywe, olie, onywe evi nyugwe vigo tindia. Bono, bila shako mwano ina ivorua, higa hako ivorua, haka mwana katindete, chinsa chonsi. Eki agera, kiriku alikonywa na kio kumwana akova. Yontu aligereti tukaroraba anchua, na ntoga neirie tonyara ko batokoragiria abana baito ose bayakero to abogirie mesigo tokaroranga nono musaje atie waka chichanga tegerache konyara ko ba okonyoro ba konyoro mwana ogoita chichanga ayuntu aligerete asobu agara abana ba mintu bono rero digo to abe to koligereria nga igore okoibwera igore okoibwero okoiga Iko kubwate nsea mene nene asobo kibabweito. Tuare kumanyanga inkyo kuiwera. Muna wano na wana aliko gani kero ya omara rengere lienga. Iko ntegete kero ya omara la abana abukuwa idwe. Nesako ile mune viegwa abuse chinka cheito. Omwano yuno yo. Aena yore tatu mwavo na yore mamu mwavo. Bono ekerego ikero oko pangiro omwano onga kwa mwate vio omwano one. Okore wan oge ndegazi. Ekero kuira na morogoba kufainda otingo mwana oli na kore miremeri kwa mochigete omaya konyora ngo mwana oli takorete nga kiora akore aye muno omoiboria nga kiende na bora abe okogechiwa nga kiende na bora musi ora asieke rumo omosune nga kiende na bora igoboro kegima kiagera omwana ya takora biri kwa mochika kokora na nga kiedo ikireo so kuida na naote renga umuano yonchayiri iki atai kuigwere rio giriane. Ono, igale eronto nyaraka watoko lige rie nsea munga ki, inki amaliika kukwana igoro yo kuigwera, amaliiko. Talinga inki ombura kukwana, wose umuangina yunezi, wose umuangina kukwana, inki baa kukwana igoro yo kuigwera. No, inki amaliiko kukwana igoro yo kuigwera. Ninga niyo yominto umuangina yunezi, Onyare koba wotosomere kitabu kia Deuteronomy gose ekenyoribon ekenyori kia machiko ikomi nemo ekefungo kia merongebe na isano nemo pake merongebe na isano na isatu nga kie gokwana Nara nige mate wanga nama chitu kuliarero na wekira sama isaino sama siaino ogo sese niwa na okura gere niwa niwa mula anyore ogo sese niwa umula iwira matiko amonene ya sao inu ayanku watika li tukuliarero rende mwanyore okura gere niwa umula angeku iwira matiko amonene ya sao inu Kose kumula aonjoke kuruwa se njere yenko wa chikari tukulia lero. Timo waisa kwa sasi matinya sae chingao, chinde, chingao, echiumuta manyete aguli itangani. Hawa anchua ayana ara mangano monene ya soo itakara kote. Nga ligere lia lero iga na ave kire osibuwa ino au osese miguwa na okura gire liguwa. Ogo sese ni wanga kigogoja. Nga ekero tola anyaka watoko iwela machika nyasaye. Gono igarero otobeke ire ama sese ni uwa. Na ekero tola angeko wanto iwela machika nyasaye. Otobeke ire ama lagiriri uwa asobo sibo itolero iza. Gono umaye kotebanga timo nyara kwa mogo sasima kinyasaye chinde. Echo mutamanyiti. Ayana arama ngana manene abana ba mintu. Chinka cheito. Ayana arama ngana agane ilikuwege liwororo. Nga kia horo tezia. Nga ekero toraze abantu baigwerete ama chika nyasasi chinka cheito. Ama sese ni wakini gako bororo. Ama sese ni wakire ngencho. Niko maneno itako umore disibia edhiyo go sese ni gobuya vene. Uwoja ase chinka chito. Ase ngenche yake. Ekiagera tui wele ile eriogiri aye. Asoko lenda ama chika aye. Na ekero tola ave nga ntoliko iwele ama chika aye. Inki kira atonyora ase chinka chito avana wa mento. Ege ndo kira atonyora oro no amaragiriri uwa. Na amaragiriri uwa ya iga. Mumanyete kero montara gire idie. Gose kere. Enka okoinge nkei ni ya nyarebe nkei ya sokoro gete Igo ya arenge ororeiru okora gereri uwa Nkei yo Gento kia nkia nyago toka ase nkei yo Ase nge nchi yaki Obo bemboro Na ekeramara gereri uwa gocha Niga akoreto obo be Nobo bekero uwa soida ase nka Morende toko bororo Musa asoka toko bororo Wanjani mboko bororo Inki kera aloreka na ororo, neji segi, amari omana, evi tina, na evi nte vive, na onye nogo itana. Evi na evi la evi kororeka na, ase enka, eria, etaliko iwera omonene, etaliko nyarako vego ikira nina kulenda machiko ya omonene. Eka gera Musa, ekerako lika mangana ya igani yako ya lika, kubuate kera muno moiko mojenu nyasaa mote evirie. Nga lega, na ave kiribosibwe ino. Evi nto vivere, ege nte kemo na ama sese ni wa. Ege nto kende giyaka vire na ama lagere wa. Ama sese ni wa niga agocha. Onye liyoka moko igwera eriogi liyane na kurenda machikane. Ekero moko ligere liyaba minto balibali indira machiko yomo nene muna nyasawa itago teba. Moroche muna bago sese ni wa sikinsemo chionzi. Igo bago sese ni wa semeremo. Ya magoko, niko bago sese ni waso kuhivoro kwavo, oro hivoro ruavo, niko bago sese ni wase megondo, niko bago sese ni wase tugo, niko bago sese ni wase chinka chiawe ngeche, nenga obu ama tebuavo, niko boko gende, koba boko rolekana, koba obu ya, enka avantuwa menyata sobu anjani, enka avantuwa menyata sobomo, nomorende, enka ego kwane kabu ya, Enka ekolieru obote. Enka ekororekane komeka meka asenge nchunga omonene nyasaye nero omotubi enke yo. Na nere okonyara kubokora okuruo bugambi noborai. Bono abaliba menyeta asenke yo eba buwate tie orio manyene enka oyuo romo chakani buge enka oyuo re nyasaye. Eki akoba tevi. Esa akoba rago chino oba akogenda. Na nyasawa itubota ambe ni gago talagochi asama sese ni wa. Enke ngia. Bono, toke ndange etabu kendigi akabere, gekoro kwa samu erie ntangani, ikumna isane kefungo kia mewangebe na bibere. Niki Samuel era kare ko kuana ne era semambia bono ne morogo be ye kumong na Yunes. Na ni ke ko te wanga eli Samuel ri akamoteria. Ine igo okonenge ri nga omonenne na go kere ebumwa so yugo tangwa na ebumwa so vinde kuwa okumo iwera. Nama opo iwera no kuya kuwa ebumwa so na Ogo tegele la nuku ya kuwa hivi tinye vieti ngondi. Vieti mingi ti. Mbiyo muna wa umu nginomu ya sombu ya muna wa soko soma. Iga iga Samueli niga kare kukuwa na mangana ya kerako lika koto tezi iga. Nga umu nene uwe mga niga kukuwa na iga. Mbiyo koi uwele liogiri umu nene. Igele liya koi uwele liogiri umu nene nigele umu koko kubuwa kuruo eke mwansu. Koiwera nga inki omone na agoteva. Dari nga inki nyareba agokwana. Inki omone na agoteva. Inki amarika agoteva. Eka loko ya iwera, nige koba viyamono kubuwa kuruwebi mwasa. Na anga kiende ya teva nga nigele viyamono kubuwa kuruwebi mwasa. Nechise nene chichi ngondi. Enge nche osevi tinya. Eki agera, ama antaba nge dote eti koiwera. Lakini kato tae tukuru hivi mwansi uchia somo nene. Hivi mwansi utoku uchia somo nene kato tae kuhivuera. Hivi hivi lebo sakegi mambigo toko nyakende. Mbibu atia nsema masobo kima vwito no utolika. Eki agera. Ege nte kenene higo kerenga. O kuhivuera niko koro kuya kubua hivi mwansi. Tuwarua nire kire chinga kikuru hivi mwansi. Hivi mwansi vieto vio toku ulelelo na masabo. Masabo aje keroko ya ruwa. Nuiwete di tanga ni yoviri omonene. Isaya na abu watege nte kenu na agorote ya wana wa minto. Isaya merongene, isaya nisho teke mungu yeko mune pitana mbetu. Na abu wata mangana mayago kwa nilego yoko iwera. Ikonteke toli gele, ege ndo toke ndo kwege na uko iwera. Inka asichinka chitu. Inki uko iwera kora areta asichinka chitu ya ketoke ndo kwewera. Isaya 48 verse 18. Inki ya kwa na wawa. Yego te van aquí a toa huya oñen kwe huera a machikane. Yo lio omorembe ni gorenge kubochera buna a maite aroche na ogoronge kubochera buna emelindo ye nyancha. Vaminto, aquí a vana vaminto. Ya sao, y tuen kibona ata ato te vya. Nga lero iga nyondi zikuwari kuhiviri yoviri omonene. Lero iga na onye nka yao yavune kire yavago kire yatago kire yatando kire. Lero iga kuwari kuhiviri yoviri omonene. Niki omonego sare kwa okorela. Nika kwa tebanga ki ngomorembe nikore kocha mwao nikore kocha minto. Omorembe oko mnyoka. Lani oko ichwela muno oroche. Oroche. Omorembe oko ichwela muno oroche. Na weta nigo, obo nene buwa nyasae, nigo bora abebo goche mune merindo ye nyancha. I don't know. Inkieko kela toku wanga koira chire chigo maneno itago tuliera. Nga oko iwera, ama tunda kora atoletere, gosoku wama kora atoletere, nkori nga, omorembe nigo ora ichura asichi nyomba cheito, omorembe nge ogo ichura mune oroche. Nobu ya buwanya saa, ame nobu ronge buwanya saa, niko bora ichole asichinka cheto muna emeri ndo ye nyancha. Walimoranga na Pacific Ocean, ose walimoranga na Atlantic Ocean, ose mulimoranga ase chire kie chimole, moroja kere emeri ndo mune gocha, mune koba. Obu anchen, obu ronge buwanya saa, niko bora ichole, omorembo, obu... Omorembe, niko oraloreka nasi chinka cheito. Wana karomoroche chisegi chiro na mariomo nasi chinka wana wa minto. Manyanga egento kiagera yuwa minsi nasi ngejonga. Tuwaso kire isiko yogo taigwela eriogi yomo nene. Kere maa yarenki akareko kwa na isa na ibele. Eke mungo kia eke merongebele na bitato. Kere maa yarenki akareko teibono. Kere maa ya merongebele isa na ibele. Eke mungo kia ya kia merongevele na vitatu. Nkia kare kukuwa na gose. Lera migewa tewa ngakorende. Nkabachika, nkabatevia. Mungi uwele. Na inche nimbe nyasao ino. Na inwe mwe ya bantuwane. mubuga tikinjira kyonse nabakikire iyo naliyo erabo byase mole abana ba minto iyo naliyera abebya setole omonene ya saka batedia muigwere byogiriane amubunya areko bamukonywera nki inya ko banyasao ino na inumo banyasao na inumo babantu bane na wetani go munya areko bamugotara sikinjira kyonse kirina abakikire eryo naliera ave uya semole na dio kinga kyete kirala kana ziya sigonde no mogo ko ngakiro yo muito nigaga ne tiatu aro moremba senka yaye each and every one of us nigaga ne tiatu aro morembe igaga ne tiatu aro buya igaga ne tiatu aro buanchani igaga ne tiatu aro bo masenka kiro yo muito yo buatenka enkera ama ba minto enka abantu bakoragere mese ya mobaste kana gukwanania enka abantu bagochamo ekero mochando chire banya ko bakoyobwaterana na koyokora gochiaria sobu anja no morembe no bomo enke yinero kero yo moita gutamani konyora na no nyamba dibasarigete yo bandi banyore enkingia lakini enke yu engiate goja banchwa onye nto kuigwere riogiri o monene na wama likago toteviwe iwe riogo li enke ngia no kuigwera ama chiko anyasai eke otora igwera ama chiko anyasai ne riogiri aye orire ila na goteba ngaki vono na ave nyasao ito na intu into ave nyasa aba antubaye na weta ni go totara sikinchira chiaye na ayonsi ayara maya nigago toa Yohana ikumi na inye ikibungu ye ikumi na bitano ogende pake emerongi ibere na kemo nibwata magana mayago kwaga Yohana ikumi na isa ikumi na inye ikumi na isano pake emerongi ibere na kemo abonda gani to somo byonsi lakini yonte itora ala somo nse meji entangani ikumi na isano ogende kuchinsake gani nko toko lengo tezia sogo ikiri La gran niña no te va a ir. ¿Cómo la llanche? Estamos jugando a machicane. La gente en que ni se ve tata. Me era nada más como coño. ¿Dónde? Ura me llamo. No hay no voy a cacar en la calle. Como hay que voy a querer. Ese tañar es como ancha. Es que hay que ir a temor ochi. La como maña. Por ende, y no es. Vamos mañire que hay que ir a. Nada, me llete a manaime. Na ende nawe imeyaino. Cinco batiga ino buna chinta kana. Ninti chase mole. Nkere ekerege ke. Ense tandole na ende. Kore ende inwe na mondole kia gira inche moyo inde na inwe na move moyo. Asali tuko liria na mumanyenga inche niwa inde imase tasa na inwe meyane. Na inche imeyaino. Oyo urena machikane, na koyawata ayuo, nere onyanjete. Ere oyo onyanjete, na anchwe na tatone. Na inche ni muanche, na kweo kia asale. Kamina. Amangana maya. Kerotura muancho monene nyasaye. Tule enda machikaye. Neke atu alena machikaye. Was. Nanyasaye nanya akobogo tuanja. Neke la tuanjire. Nanya akobogo cha sichinka cheito. Neke la ika sichinka cheito. Iga la rosi ege ikaransiro novo menyororo. Neke la rosi ego menyororo. Obu ancha ni niga la agendere go tuancha. Butambe. Na hindi ni yoto agende kumwancha kutambi. Kono, li swali li nene kege maneri ngaki toko nyarakoba, toko mwariga ni Yesu Kristo, ngaki toko nyarakoba, toko mwariga ni nyasaye, asichinka cheito. Enchire royo, ketabu hati entambe, ketabu hati shoti kati, neri nga, oikatole ende ama chiko anyasaye. Toko yari enda. Kono, liario, obu amate weto, amona nyasaye na Yesu Kristo igopora abo boikiranu kinka cheto ikachibe kinka kigotyo kali misuri igiya abana banyasaye ekebunga abagarati amina okora kwa batomisano ekebungo kya emeronge bere na kianda ene nga kya ya mekero konyola pita babe amona Yesu barolire emirimo Yesu akolire barolire muna baabokire abantu bakure muna baawenire emiuko muna baawenire ebirema muna baawenire emitino muna baawenire abantu babwate n'ebirekya n'abandi babwate amarwaire amakongu muna ukoma na bali bari kutitiboka amanyinga Yesu akabakonya nakabawenia abaiga bakarigereria bakarora babo Petiro nekero baligere baremere nemia Yesu akorire bakagikorigereria ebono oikire ngaki akonyara kobokorwa asobo ikobwense na wetanigo emereme yemia ya Yesu Kristo Saitani agaetera se abarisia abakwani abarokiwa mariko na wafarisayo inga emereme yemia muna Yesu akure mera nemereme yue kugo Bono, Petro, waliba alenge kiroli naende aboro kiwa wa Yesu, ekero bako be kiroli oroje nga mbakwana, wakateranga Mose, onyama kweri ya yuara ave, tigave, lakini mbija koiwera mwanyabantu kubwa koiwera, amini mbija koiwera nyasaya kubwa kumuiwera mwanyabantu. Enkwana ya avene. Igon kibono Petro akarekote ya baga, nikaro tenga, tuensi pimu na jifamiria, Tia tuiwele nyasaa kubwa kumuiwele mwanyabante. Iki ara mwanyabante, ya kero kumuiwele, na wala agotebie maminje yoko wanikuwa nyasaa. Lakini ya kero kuiwele riogiri ya igoro, riogiri ya nyasaa. Emele memi ya na masese ni waniga hako nyara kwa agutubuati ya wana wa minto. Ya kero ngo chikokora senge nje chinga kia wana wa minto, erinde merubiri ya buati ya. Niko nare kogania umu wangina yune sinyon diri ya konyare kanoto so amereke tabu kia. King si entanga ni abaru ti entanga ni isate ke ngo ge kumna bine abaru ti entanga ni first kings 3 verse 14 nkia kale ko kwana bo se re gaiga isato i kumna inye ni ga te baiga narora tinjela na kora rende tinjela tiane na emero biliane chikire na ama chikane ama chenu una dauti so akolete ilio ningo kere ningo kole ome moyo ama tuka amange awana wami ento poko iwera oyonsure mani okoteviwa ekeronga oise konyara kabago gutara sikinkira kiane na ole ende merobiriane na makikane muna isota uti atarete ninyare kawango komentera amatuko amange nin komento omenye amatuko amange okoiwera amatunda yokoiwera no komenya amatuko amange abana bamintu okoiwera na kiare kwa vijakero ya umoi peiwele, erinda matuka ya mange, ava anabaituwa menya matuka mange, ava anabaituwa menya matuka mange, ava gaka baituwa menya matuka mange. Ikiagera, eke otra iwele igo, omoneno ito otoniele chira nga, koi katomenye amatuka manga, so voiko buye nseto go kera, vache korone dikende ne. Ororombo linga, Eroni goto gosira, tura abana abake, tuwati haba mama, tuwati haba tata, vale moyo, vago chandika. Ekero baro, nirenga kangini, tutuwarenge chinguru chiyabo, tuwaro konyara kubato kubalende, ekero bago tire, lakini kwanyo ranga senye nchiyogo taivuera, ama kweri ya toida buwangu, tuwaruwa sobo iko buwense, na anga kiende kero toko nganya kuruwa sobo iko buwense, tuwa nganya toko lera abana wa minto. Tokolera obororobo nene tuatige mechando kega tuatiga abana baito bago chandika tuatira bangina baito bago cyandika na tuatira abayibori baito bago cyandika igitabo ya Psalms 143 ke mungu giye kominga kiye gukwana Saburi ni ya mana merongene na isote ke mungu giye kominga Abana ba mento. Nyorokeri inkoro uguanja kwao. Aebono na vera nyareka ni nyasao ito. Itora akoro uguanja kwao ya senje tutama nyeti. Pere igoto alako gendo veka marunse no mongino ono mogako. Mo veka marunse. Mote yo mwanene nga nyasao ito akito somi. Na kutuegeri ya tomanyo uguanja kwao. Iki agero eta ato ito nyasai. Kwa sabile otuegeri tomanye kero wanja kwao. No wanja kwao onko ringa ki. Igo gane tie totuare ki amate chingi ya. Chigoko eva akonobo nene. Ki amate chigoko togia. Ki amate chigoko imo kere li iguru. Wetra soko menye wetu. Na weta ni igo. Omo iko yoro miya. Onyare kobo. Timaitu yung togo se yung ayabu to ka? Sabiro kwa vera hashing inchi la ini yo yo minto bueno bado na ide igon kwera na sore hello tu akwe bure mbiya mono gendere biya mono mola ya sing inchi ri baga na ide gachi ama to pora sing inchi ko ko kwera esim bono ikinare ko kwa ndiran kiria nga ya soro ito diga gendere te oro kiria mangana maya nga na kiare kobo mogoko ekero tora agend omosa chabe kamarunse ate rinya sanga oh god aeta atanya sai ngwanje kware ngonso mi erinde nyare kobo anko kora ekero kwani kwao asokora abantu abakwa ngire muno moga kabuye nkago se muno motubuye nka ngwanje kware ndira akinya sao nonkonye onso mi manya kure kwa ni kwao ekero na korire kere kwa ni kwao erinde nkeye kwa ngire mune kewa omwongina na abana banyare ko ba kweba ko ne siku kero yo maro ko ikira igo mugaka be kamarunse igo asabe igo omwongina nera nyare ko bo gusaba bo siwa mago nyore kora siya abana babo sigamba tedinga igera abo mogoko no mochengo omonene kegima ekiagera nya soito ekene goikanya are kobokorore kana sikia matike ito bono ile tabu kia kumbukumbu ya korati sana kumbukumbu ya torati isano ekebungo kia eke merongo 3 na 2 ne 3 na 2 na 3 amangana na aroro akonyara koba agukwanika kwari kuganike igunga ikieke na ende musa kare konyara koba goteya abana ba Israel bono terango umong na UNC kumbukumbu la torati 5 mstari wake wa kwanza otumejo ogende 32 paka 33 ikibunga kemo 32 na 33 nki akare kokwana ikibunga kemo gera tebanga musa akarangiria wa Israeli bonzi wotamo akabateria ino wa Israeli igwa machiko na emero bile chikire uko bateria litukuria lero moye orokerenye Mwenye orokerenye mome nogo maine ga moyakole tatitu ya mwenye kotewa ngasa yu mwenye nende nagokora aya nyasaya omonende nyasawa inu abachikile simu ya tiga nago unjo pa gochiande ense mu yoko yoko te e yoko be mwenye atie chinchila chonti omonende nyasawa inu abachikile Eri na liyo murabe moyo, naende na liyo irabe biyase mure, na inwe, momenye amatuka amange asense, eri ya mugo ikiakoira, ewe, ea inu. Amina. Amina. Aba anchoa, mangana maya. Chira chito nya soito, oyo muso korangiri ava Israeli, muna lero tuarangiri iwe. Kero yo moito otegerete riogiri ga tuarangeri wo maneno torangeri na gotobeke nse monga na kiare koba tonyare koba toko buatie emero vire na machikanya sae ne kero tora buatia abana wami tonga tito genda bugeka gose nto genda kubuko kwa buri gose kwa okobe tonyare koba toko ya buatia machikayo Ekero tura ya buatie inkiara akore Na tura abe moyo Ekero tura abe moyo Tokoreki Tome ntua matuka Mange yoko menya asobo ikobwe nse Na abo etani igo Na tura anyore nse Ria aturiere ire ira Nse ya kana ni ya kare na kare Nina abana wa mintu Ama ngana ama ya Yoko iwera Igo nye nse moyo katua afori iwe Oko iwera na kolenda. Oko iwera. Oko iwera. Obediency. Oko iwera. Kuti. Ekarora iwera nga kio maneno itaragoro. Sese ni angani. Nga kio raka merechi imbucha wana wani ito. Nga kio raka mnyoke. Bani nga kio raka gokera abacho korobao. Nga kio raka gokere na onyane biche mbeni vyao. Nga kio raka goke eke roko rangeri wa. Oru wa basemi aseke nyoro. Na kiora ago nyara ko bagoko goka ekerora akonye gesa kugego chikugwa na kiora kagoke ekerogo cherwa abantu bakorware nanye bacha okubulinga obogi mabwa tokongeire na titogokora ekera mangana abeire ngeche kwa bashauri obo semia obo semi batebango mugaka usomong na chimbu cheche one kene negutwa no mogoko abana ba mito amatuko tokomentwa nigotora mentwa amatuko aso boiko bwense nigotora abe moyo mpaka twalire twalire nseria omoneno ito atoliere ire ira ekero okonyora kinga kyo isoko soma egetabu kerigia titen tanga ni ibere ekebungo kia ye ye komi na ditato Oise konyora chinga ki oso mego chinche. Ama ngana nara iga ata etoko kuwa na aga abana wa mintu. Ige tabi kanaga so mango. Ama ngana nara abuna ataka. Chakira first pite yo chapter 2 first 13. Ura timbu kau chinche ama ngana nara. Ona ataka uliboru mongina yune siyo so meke usi. Ai soya service ama isyo na matuya abana wa nyasai. Chakago. Nero nige wa teba nga ase ngencho yo manene Mwewe kinsa yakira, ekego chikwa na mwanya bantu. Onye noburuoti, oyora omanene. Ose omugaguna. Aba atumirwe nere, elinde bae abakoli amabe ege susuru. Nagotogia abakoli amaya. Ekiagera okonakuo uwanyakwanya sae, ngase okonakuwa inoku ya, mokie abantu abalivi, ase ogotamanya kwabo. Mobe abantu abasibole, olende tumokorela obosibole weino, ase ogotiberania obobe. Olende mobe noro wendo, mwenelete abasobabanya sae. Mutike abantu bonsi, mwanche abamino, mwilo kenya sae, mutike omuroti. Nyandalele. Kuminanane wateba ngainu abasomba, mwilwele abanene baino ase okuyuka wonsi, kali abubuka abarabaya gose abororo. Ulende na abubale abatindi boigo. Naki ayana mayamono, umuntu kararemererie oboichana asoko nyoranya sae na kobogoria obochando gutari kwa boronge naki nkokotogi gwaki mure nakwo mwaremererie ase ogwakwa chinkundi ekeromo gokora ebibe prende kumwaremererie obochandwa Ekero mwago kora maya, okuna kuo uwanjerua asobo suwa nyasai. Iya mwana. Aiki, 20. Iya mwana asobo somo, okuna endo kwa asobo, milibu wanga wana wami. Mwanga nare, ekero nako nyakonya takuna. Eke ntu eke nene togo tebi wa ila noko iwera. Oku iwera. Nonyena abagambi, bolibaro ororo, ike nyasawo bachorire. Intense moto no kuigwera lakini uko igwera korokio uko igwera goko mwanya sae obonene kibarato te to kore maminje yoko ni kwanya sae a abuaro yaya toba igwere asoko kora ayara maya asoko mwanya sae obonene tunya kwa to ko baiwe na weta nigo amangana deme ngocha na bote kunya to chandu asenchere neria Lakini tigato chandu asoko kora maya. Oko kora maya nkoro kioko. Ogwe chandera e familia yao. Muna bona bangina bara igana baga kabara igaba atigete chinka chiabo. Asenge chiyoko ligeri abana babo. Baga neidie. Eba agwe tigan, ebe tiganete asenge chiyoko ligeri abana babo. Lakini ya kero okora igo, okora yara maya. Okora yara maya na indo okora asenge chiyobu ya. Kariyenga okora senencho yobo vi. Bono. Ense mo. Oyonde sube mani akareko kwana. Amini paura akareko likera. Aga iga. Aba ebeso isane. Meri muanje deke vunge eke mo. Iga akareko tenga inu abana. Iguera aba ibo liba inu. Asomo nene. Ekiare kene kirogo chika kwenye sae. Ekira abana bara iguera aba ibo liba abo. Asomo nene asekere gento. Aba bono ekina giye konyara koba yoko mogo nyasaye twensi tobwata abayibuli baitu twensi yotora abana gochi asa abayibuli baitu ege ndo twate biwe kenena abana ba minto no koiwera abayibuli baitu onye to koiwera abayibuli baitu asimaja asitoko bayiwera weta ni gomono twate biwe tumuiwere omonene nyasaye abantu bali bakoiwera omonene nyasaye amatukabo na aba mange asobwe ko bwenku walia batali koiwera omonene nyasaye amatukabo na anachwe kulu asobwe ko bwenku bono asoko gima asobwe gima bwao osa senka yao kinse amonchiro lo chale kanile ibere kinse amoki kwale ko gani muna ayo mugaka ose muno mogina ko cha senka yao Noko egwera eri ndonyore ama sese ni wayo maneno itato roveiri. Ose ni kukwanga koigwera omenye muno mukafiri ose muno muntu otamu maedi nyasaye. Eri ndeme chando enyare kobe komenye buo ama tukonsi yobo gimabuwa au. ingi kuare ko tiga maega muno moibori ko se muno moga ka ose muno mongina se amate yao nege ni ro moga ko muya no mongi no muya ege ntara atige maega sa abana baaye ko sa sa ba chokoro ko muanda are ko batigira no orio ko nyara ko ba okorore kananga ki chata ko se sokoro niga arenge omotunya ni onyasaye niga akorete mire memia niga ruanete segi engia esegi okwegena bono amatunda togende tekolia niko togende tekolia matunda ya bible baito osechi sokoro cheito basi megete ime ya bible baito na bible basi mekire ime yaito na intwe na rotogende gosimeka ime ya abana baito ikina ke kobo ororeri oruya ororeri umwiro gitenya sa abantu bamaete nga abakaiba akorwa na kaiba akogenda lakini bone ngenje tuangire koibwera abana ba minto ene chando ni geikire minto obotuko no mubaso omubaso ne chisegi obotuko na mariomana bono ntugu atio morembe no morembe tuanyoranga balibo chipiba kubwatia machiko yo monene igara batumira omorembe munoroche na weta nigo obonene no boronge bwanya sai anya akomo ko tuma ko kia sen ke ribo ichore mune merindo ye nyancha ngana ya iga na kia ko nyare kana amenye enkoro ya nene enkoro ya spora na abana bali nya sato ire amona amenya sen enkoro yao na mwao erinde omorembe omorembe no morembe kinga kichonsi ekira abande bamenyere to bororo ayeni go kubatebi nga ogina anyolire ese obo bisbuye kana anyolire no somo nye no morembe asokoru nye no roba bolire inchu monye nyore oboro ki Yesu Kristo na wetu asenino abantu bomorore Yesu bamorokere bamuitabere na banyare kwa kumwaliga ni asobo gimabwabo nkeye iga ya gundire Yesu itaiche atuira senka tutanyore michando no burura abana bami ekerongo chikokora inkitwaga ne ritokore muna intwa bible intwa bible intwa bagaka intwa bangina inkitwaga ne ile tokora so boiko bwense bona abakorosa isato ekebunge merongebere pakemerongebere na bine o urunki akara kota tebia kera koli kera bakorosa ya manganaya igoro ya okoiwera inki akara ko batebia Muy buena, voy volviendo hasta mañana hoy. Aquí agarrar en el enemigo, digo, ¿cuándo era? No, no digo, ¿cuándo era? Digo, ¿cuándo era o manene? La inue a vaise, y me voy a ir a vano vaino, va a irse a cuir mi hoyo. La inue a la sombra, muy buena, vanene vaino, hace en serie, hace a mañana hoy. Caría la sombra, Kukwegenia, asa masio amanya bantu. Ose kukwenera abantu. Kolenda ase enkolendo nge. Moko iloka omanene. Rindelio si moko kora likora ase enkolo yomo goko. Una moko kolero omanene. Ose tali mwanya bantu. Moko manyanga. Na mwanyore umuendo guna engele kuru ase omanene. Eki agera mogo kolero monene Kristo. Amina. Abana. Muy buena, voy a volver a esa manga no. Eki agera que no quiero ahora, y no eres yo como... No hay nueva saya, nueva gata. Moñara como moco la que le di a Abana, va a irnos. Moñara como moco para que echa. Y rinda Abana, bañara como va a buscar, mío. Inua basomba rende mwatebe munya ko mukuru kase bintu byonse asebali abanene bayindo babali ekero mwakorire igo weta ni igo munyare ko bomoko moiro kanyasai na kende gyonsi ogokora ogekore kurwa senkoro gosibogete ngani igo ogokore kiagera turi gokora senyenche ya mwanya banto oyo ni igo ogokora senyenche ya omonene komanyete nga nonyore ngeri ya oyo mwando ekiagera okomokora Yesu bana bami mugaka takobo mwanga asokoragereria abana bawo omwongina takobo mwango asokorwa ogochwata abana bawo chingobo abana tako abaibodi obororo baikerekere ngo barabaragereria asokota baibwera twate biwe nga tunyare ko batokuibwera abaibodi baitu Eke otora abaibwere ekina kero kwa nkwanya saa ina ntonya areko batoko menya matuka manga asobo iko bwense. Bali batali ko ibwera amatuka abo goikana chwa asobo iko bwense. Amatuka abo goikaba menga asobo iko bwense. Nani go bara abe ba kolera na koliani amaino asa matuko bara ala ko menya asobo iko bwense. Asenye njogo chora utaibwera ebiyogiria abaibodi babo. Ama sese ni waria omone na koreta wetira saa baiboli baito igara atulene inki tora agese neri gesa dio ebidero no bube no kulagirirwa mono ekendo de to kwa foi tine chande etero rekana asi chinka cheito inki tuaga ne tokore no kuiwera amachiko yomone ekagera Samuel agatebanga mbuya kuiwera kubwa kuruwe bimwanso oko ibwera is much far better than giving all over in sacrifice ekyare bimwanso mbigo tokonya pi mbigo tokonya onya ntoko ibwere lyo gira monene na weta nigo omore mbori oborira asiti nyomba kyeta abana ba minto na bono bana bondo cho mwao ga bomore mbe toyo na bonga kiendo rocho mwana more mbe toyo ngo koreto more mboyo iga Yo tira na se sira bas. Tira na se sira bas ya nyasai. Aste ege tabu kirikyo mochaka. Amene kumbukumbu ya torat. Tori gele vya torore nga ki. Kayi emeronge vire. Kayitua kire isi kuya machiko yomo nene. Oko nganya. Oko nganya kwa emeronge vire. Emeronge kia ya kemo kuchinse paka ikumina kemo. Oset kumbukumbu ya torat isano. Ucha kireke bunga ya kama kuchinse. No nyore ase sira basi ya nyaso itatu vekire kama chikaye. Nga kitu gane itu nyako matoko ya buwati. Nga kiara sokonya machika tu atinda chire nche. Aya tu ene nire abana ba minto. Yani tumekolea. Otari kuiluka. Otabu ati obuoba. Oko kwa munu gane tiki ya tubu ati kende. Ondete yoko kuburi. Ondete yoko kuburi. Ondete yorago sire. Eki ya wakolire. Lakini inyola linga nere. Kromo iko nyasao temele korube yomono. Omono teiko yera mangana nyasao. Omono teiko yere bire bichedu vya nyasao ne bita bichenegete. Liga ako korabiyonsi nonyan bire bichenegete. Liga ako roranga oo. Ebi nebi intobosa. Kerongo jiko kora anta yetemba inyori yetabu ya Daniel Insano. Daniel Insano abana wanyasao umoru otoko kuperisaz. Perisaza niga ako imoka. Asenge joko nye ene nire. Angire kuigwele liogiri omonene. Oroli renge vinto viche negete ne vita che negeti. Na obigwe kaine. O yu gotumia. Gotumia. Evi tabo. Ya reko kole mele moye karwe. Nchenu ya nyasai. O yu kubinyuele nyaso. O kubinyuele chichanga. Ekera binyuele chichanga. Baka imu kabago tenga. Bago tenga leena ito okolia. Baka suako yueya. Nkikia babere tomuru otiori abana bami. Ya saa kwa taende kumuoro kinga shule ayeperi shasha. Kororanga bori tuwe nere tikenda asobo siyo buwane wakunile. Paka wakunile vile vichenu viyane. Pero no mwari buo upo kutubu hao. Peri sasa agatogoru agatogoru agatogoru kamaiso. Na agaitua obo tuko boli boli boli ya. Ekere diara diya nyasaya diari igete nyasi. Nga mene mene peresi na tekeresi. Huko teiwera abana banyasaye. ekero kwangire koiwera omoyiko nyasa ekero nganye kuru asore igora amenye obogimobobe igo ngote igo obogimobobe obogima wemecha nga nonya kora amerika ense ayetoma etenye nense yomwando siri igora amenye obogimobobe mara nigobekere bitinga magoro mara nigobekere bikwaso mara nigobekere kidiwae mara nigobekere mangana amange otanyoro obosibure bwokomenye na bakore mirimu ase ensei ekiagera wachori ogochora okobe otategeti koigwere riogiri omonene minto akiare kobabuya toigwere riogiri omonene akiare kobabuya ase chinka chiito tutware okoigwera omogaka aigwere omong'ina oye omong'ina aigwere omogaka oye abana baigwere abaibori babo ekero toraigwere chinsemo chionsi abana ase abaibori na abaibori ochi ase abana inki kerarorekana ase enka yaito egento kerarorekana ororo na amasese niwo na wetani amasese niwo omorembe na wetani omorembe obwanja na wetani obwanjani obomo wetani kegima Yesu Kristo na nyasaye nigo bagocha batore bamenya ase enka yaito barosi emororo onyokoda kwara kobogosaba kwase morogoba yabono ne mambi yabono igo nare gogotebia ng'a sigatwire chinga kichi ase ogosaba totebia omonene ng'ekeene gaki omonene emetu tobwate nigere emi omopa muna chinyundu teri koigwa chinkoro chito chiomire pa muna amagena nkiri koigwa ng'a kiare konyarekana gaki otorusiri enkora eya amagena nemetu eyomire pa muna chinyundu etari koigwa erinde toigwere riogiri ao tonyora amasese niwo eritogokere chinka tonyare koba tokogokera na korora obosera bwenka eyi nyasaye akobutanirie n'omwanki oyo bwanchete kianda gekumi mona abaseseni asobuya bwa Yesu Kristo ara omoboria amina tosabe tata nyasaye omwana n'omoika omochen oye we bako n'obonene kiera gwatotebirie na kiera omogoko ekero torabe tokoigwere riogiri ao rero iga wabekire obosi bwaito okoigwera amaseseniwa n'okoragererwa bono nyasaye tontware kogani tochora maragererwa igo tware kogani tonyare koba togochora ase chiamate chitu tochora amaseseniwa ayigwatobekeire obosi bwaito bia mona ase eng'encho gwatotebiri ng'a ekero torabe tokoigwera nigo oranyaka wagotosesenia otomente tomenye amatuko amange ase obohiko bwense na wetani igo tobe moyo na kobwa mono nyasaye oito otoe ense eria gwatoriereire eira na ense yonsi kero yomoita asemeretie nogoso ase enka ya kanani ya igoro ese torabe tokomenya kare na karamo na yesu oito ase torabe tokoria matunda na gochenga chinka chieto chiatandokire chinka chieto nyasaye oito chiasarekire chinka chito ntobwati amasese niwa nigo tobwate amaragererwoka rakire ero iga nyasaye ase eng'encho gwakwanire naende gwatoreteire amang'ana yaiga ase oboya twakorangeirie okiorore chinka chito okiorora abasacha bonsi pi okiorora abang'ina bonsi pi okiorora abana baito tonyare koba tokoigwere riogiri ao ase ogotwa chinko chiechinyama eri omoiko omochenu anyakoba ogotora na nyasaye tata n'omwana n'omoiko omochenu onyakoba mokomenya ase egati yaito eito nyakoba togokora ayakokobaka agogotogia kinga kitore moyo ase oboiko bwense konya omogaka oria konya omong'ina oria konya omwana oria oyo otegereire rero eriogiri ao masese nigo ao anyakoba agogenderera kotora ase chinga chiaito na chinka chiri chibwate emechando nyasaye twasemeire omoiko oo takore mororo nagende koreta obonchoreri bwabene kero yomo agende kogokera obuya n'obosera bwenka gwanje kwatiga gokoreke eretie abere gotokonya nyasaye aita ase enchire yogotoreta amo nyasaye totwagosaba onyaka gokoyesesenia kegima rinde ogende koigora emerango ya igoro nerinde nonyena kero yomo uri ikere irune riogeri nyasaye atwa eri yana nokugani ngakya kugale yeretie yiga inyako bego ikira abange na baba nyoruwo konyo yo minto ntiri ne amate yaye konyo na bali bakubwatera na bonsi asichinjira chonsi nyasaye itwa ko musire asinjire neria boigo konyo murandi ayonga konyo muyo minto dakari amosio abuga na abande walimo spinya saa bakurwa ense moyo go konye redie yiga paseseni kiandage ko kya mate kyabo nabo go twensi pinga kierige sa ekerera ike toso ekro yo moyo toko go kana go chenga wete asichugu chio orabe go tubekera wete asemele motu akwera ka to moyo so we ko wense tulende bono urubono ile nyasa ito tulende kya mate cheito walito tabu ati kya mate cheita sense ya America otogitere nyasaye atomenya sikira kyao nikira kyechinyom nabalia tubwate kyamate kito gaiga otokore nyasaye tito irwa na kusakurwa no mube saitani togende komenya mubutambe to kubaka na otogia uwanja kwa okore kurubona weika kana kare ikiyaga na kwa ko busaba weita sidali kyenye Yesu Kristo yoro mabori tu amina. Mbuya mano yo minto yuvinari shimburo. Mwa nchoma teke ni ima yetinga ntubu ya to komenta. Ni ima yetinga kero kende ivo lindi toke. Toke ndare. Yuma yoko tero kongo chanda asure. Linde tutuwa roko boli ya kosho komenta. Na boi kongo kumanyingo mwa robelio kero kende omu ntobu ya tenga. Na amishi liko nyoromo nye gitari ya. Turiko yo mishi. Igo nto nyore ya tachinga kichinde omu nye gitari. Niko nyoromo robelio yo. Toke ndere ya mashemo. Na kero ndere takuwe alika ni komenta. Ntake teko kumanyama nganabili. Majority of our listeners, you might know, you go to change the message, Jamaica. You go, na boko manyanga ngaiire ndo comment era gucia. Rinde tokonye ketunji aso konya no goyo mitomboro na akire konyora nga banta banga sheke golikiane anta bangi mbali gucu komenya au mukero keno mondo tarai kamya karo bainiga bali gucu komenya mona singi njoko iwero ko gwasinyire na tuiragire iri ndu tuwe kabono konyora nga kero kende abanta bagale ko tanga na arogiro ande berogire bo kabanya nga nama konkigma. Negeni nga kuyariga niya so komenta. Kale mashaki. Kako tebanga abana abanya. Niko baku iwira abayiboli bamo. Na abana abatalinga na abareke. Goliye kegioka. Na omia katamanini kubu ato umayiboli. Na eno mga kumtone. Kwe kwe kwele. Na kito kuzizi niwe karongo cha. Sore bono mambi bono maroba. Aho nyale kwa kwa komenta. Kwa sikuru wa riboli. Abana abaya. Na oba kuyira abayiboli bamo. Na kubo chika kweri sanga likore neira Abana baya Na wabako yuwera wa yuwori wago Ikia yeroko Na kubo chika kweri sanga likore neira Abana Wa yuwera wa yuwori wa ira somonere Ya yera Ya weneire Mosike sato mino Mosike mamo mino Mamasikani Una vaivori vao Mamasikani Una vaivori vao Una vo Ovo visi vo komenya matuka mange Una vo Oye kaya beteri ito manyo ovo visi vo komenya matuka mange Ngoyongo chakera lito kuli alero Onge na shiriba Iba gani ilia uwe iriru pia Paido vio moralia Na kikwale kubura Usu komenta chinga kieche somoro velio etire Yamana zengenjo yomoro belio idrole ngomya mo morisi ombura to tebiria mangana maya ato tebiri ngana bido wena de koiwero to tegarende ke goli ke uno wakwa no moralia na kikera kere ke kongwe ter koiwera bana no nyana bangina na baga kuruma gamba ri koiwera lakini ngo jibare bara iweli ogieri kandi nya sa to konye linda tunyare koiwera ndura manya se matuka manga so we ko bwense yeiga Yemo na nyasao tudanya ko mobe kororanya ko to tebereria mangana buna ya to tebereiri pone kara kwanire ya toro mundu digeri gereri nga ngesa gukiare nga yabere ta mangana yonzi buna kwana nga yobere ta nga yote neine ikina kiyo kanda anyare ko batigera nga nga yote neine ngesa gukiore erinde karo yesa korani owe ko ganze ya iga nga yora anyorure mbiya mono mbiya mono ke ma tu isuko ba benge ga buno yo minta beire gera be ya kema muga kamori Eu não vou morar já. Eu sou coletar na liga. Mas eu quero. Tuguanaine. Ntoko iwe to mga kamori. Wano lende umburo na ba kekoma nga kuyo le nama tunko iware. Kuyo tori nama tu. Wakuro wa waka vinira nga. Tevi wa mangana umonto kuyua tariola mokonye. Kuyo tari kuruwa wa morwete enko vajige tondo. Wano lende muna kwa chirela asomu chakano ye mkwane ya lero. Nubu tungi bo chaka. Asipi kwa jie vige vike. Na wanti omu sata amu nomu kungu. Muna wako tunga omu wana asimi vile ya bo. Ebi ndo miriba kujia. Piangeli ze bono babia jina abana. Batari kui kuwera. Tero keno mundo ya omu aarienka. Mundo ya somete makerele miaka ya rubaini. Akarera abantu buna bakunywa marunka ari akarora akabatevia sevire no abantu bakunywa abantu bari sapo so bonge akabatevia cyo ngombe ya meseke ari amarwa aye meseke iri mu amitira amarwa ruro aye meseke ya MN ni bara or man yo cyo kame ama bera ari uko ama ya cyo kama amarwoka iyo bo saya ntende anyari ari koro keriya abantu nga amarwa aya mukunywa chanda abana barimo gute kubiyara uyo kunywe sigara yakubiyara umwana ubate micande mingi sana kuna bone sigara eredete micanda sinse ngima bora gente tigato tota mere amoro kererio aya tokote dume na sai buna tongi tense tumba to nda rengororo bane binte yobi kunywe kiro de bije bi mwana bato kiro kiro ashiri bono biko sariye mebere. Ego, abantu baitu, na wanyo nchi na mechi ya chikori ya kuchosi, kia zaire nga hechi guwate mechando yogo kumia. Kumonte kerabe kete nyamariko, ya wato lero liyawe, lero liyawe dekoragi na burtie ima, ikia ngori. Kikato na waito abote, egeretu nyare korora, ama gana nyasaye, nga iye nchirero chigochia, nyasaye tari, tari kugira muntu. Wato tebege tabu kia isaya, na kiko tukulira. Kwa haro ila mangana yogo kumigo kwa kuna chinsi nyo chonsi. Asitari ya soko watika sobo kima kwa manyavanto. Toma cherete emiro huli ya nyasai. Kika tunako sukiere kia yaito tunako ya kilambu ya mano. Kia kila mangana ya muna toko ya kwa na kuruwa ya chinsi chiyama iko. Kwa itirara vanto walibaitu nkaria. Echa nga ya chandira vanto. Ya uko ya vanto. Yendo tato mugambi muraria. Echa nga yego ukulia bantu. Onye ire se laboratory uchikoye cheki arone chimashini. Yego ate percentage kuchakere kumina isano. Uche yore kia gira. Otobe ke kia kia wase cha naime. Wake ke viriti. Eyo kitu mwaka se kia kia uiguro. Yine ero tuakorele ubo tuki. Tuwa nyore nga echa nga yere bantu waitu wako nyunka. Yewa kulie mechando. Mbiya mwono. Biyamono mga kamori nga kinchigo tuwanchira mangana na mange kegima ego tukumeti na kito kwala mungi na 919-986-5792. Halo halo mwari wairi biya wairi de biya liwa gani ili yao tanda mwetu biyamono sana mitoko nga hiba iku karare sana nishimi yao. Morandi randi di sana oturande di yokure de ya kapisa okure iraba nene okure iraba se porendo mama chinga chinga ke chinga tori na chinga ke yao iba to kurande gua aso ka gendo kimoin gua gendo za okure ibire ibire ibire ibire uno morandi akurandi uchia na bile chanela kurandi ya uchia. Una o monta frente camisa na vestanera lo tenemo muy grande camisa. Mogo sava na vestanera no sabar. Hacen en todo una o esto chiabu e gran no la banto mo ne ne abagu sioro. Ami to chinga ki ti jaro ma ne mo murandi a tevine. O sa pul vire di una avana va avana di vie vie ke. Ona tevo ma ne na visita vai bu maskan teyo. Ne tova uria maskan no. Ura wana bake, ura wantawa ne. Ito kuwa ati asito utamera. Kole ne kera tuwa ligere hiri goro asomu tawa kuna umurandi ateva. ubu mwana nyasaye ni yakoleta ubwanja ni nyasaye ni yakoleta umurembe nyasaye ni yakoleta indamwa mu libero nyasaye ni yakoleta ibintu kimwe cy'ubu bicyobo cya kiraina egere umwana natagwale tumwe nkonseito atwaro kiem na toho kora ya ramaya atwaro kali gora maisa ito umwana korora bauno bantu mbaru ki onto asindiro umaene abantu batindirenseya onti toji toko esokorwa esoke kumorali ito gatie umuntu ratakonye nyasaye nabwatamange nabonabwatanganigo mbuyamono mbuyamono ngorunda mabagabere ayo mwaelio ngorunda mabagabere ayo mwaelio tiganda ara koletere kirambuti mana gochaso yoko emijeki kwa mabigo sila sese mejiu na hindi esema ya magombo na ora inya kwe umye ya igetoro na sisi ya magombo inya kwe umye nere ikati katoka kwe ukwete mga kwa mwana anye mkitine la kakena nera nga jiko jikoni ale nyote kitoka hapa wisi tigevi ndevia ya ite singa kimo kora mongi no yomoni gato geto kwete cho ime nyuma yoko kagiro kwa wamaragi haigani hako lekantechi nsema cha wombe tego toka iranda kwa emosocho Kisii County mongi no yoko miaka merongo etano no mone evire nigo arueta nsema yako na peko genda avuo nsema ya nyakoe afi evirelo ya alenge okuru kwa kolera ono keri keri nyuma kubalire oko ya noko nyua wako genda kutimoka avuo no mongi no yomo wale ile kumwa kama tebi torare kulenda kama tebi matika kondenda vengora ako genda kuika ase sukuru ere kiombe eta korengana ne ekilomita eyemo kugabwa atumubere olenge abuno omugoti moni agete etochi yaye omongino yo agasira buno mbati abwa abwo omongino libara ile komo ekera chikoboka mambi angense ya makanyora mongina tayo akeliboti akanyoranga ande akebaga sokumulia kolene kibamo nyora mangana gakonga ake kuba busuka bakanyora echo eyemo ere chibuti emeronge tato no abwa nyone kanete omongino yo olene suti yaye korengana amone kiraba chimwamu iwo akwete ne tamba yo yatigalisa ase kayaba asaite ke koigo omu assistant chifu okoro kuchari sinyao sono aigete arro koligeria ya koruwe kiyo kore ngana na omu sipiti nereno arenge wikano musake ntikuruwa sensemu ya nyakoe ne kirambo tine uye jete kumongera abanto niwa wale wateva ngomu ngino yoga aliete na kunyua abu abro yu kama wonka kie kogera agete engole yime ande narari omu assistant chifu niga teva te mangana yu niga gende towa tuki onde takuwa na kende wana niwa mubo timo yuka wika sensemu ya Kisii level 5 enkendu na wale akendrete kramba utineo ya kumetinga abangi na kumuachi ya noaneke geni kani noaneke geni tokia ukerago tigage kazi anda kejima osa haya umu ya kemero ngezato ni gato geto itire haigani yako lekantichi nsemo chama nyerego toka nyandiba matongo kitutu chache noti marani Kisii County umosawo imwa igure ni gabu atisikuru nyoba mwaya na aga ito katoka jinsema cha tombe abuo ase alrekanile ngogo kora evinto vitali evia kore ngana nabale kenyoro ekero mosa kubwe keramba utiege to ni gateva tibunga omo muro yo igabu torte omo muro mwale viara la kagenda kagima akio bururu wabucha wane kera iranari tukoria moisonde ni gaya nyore kananga omo muro yo chikolise micharuru abuo ase agotevi unha gago tinde kuana monton de tato kukorela noño no yomo wana ikeramba utige ya kumina kero kige karigere ya kanyorona mangana yo abamura inki mao korela mangana atari nechi ngenjo irengo na abu nao abanto ba kumestina barabo korigere rigoro baga tebanga ikeramba uti ya toko jira mangana mange abamura tiga batiko waibi bakore emer moyo chinguru era bakonya ikeramba utina kero ya kanda kegima kwa yomu yole nkweru kumo nyanabi ni gaho teti ama kwele kera chetu kase nkeyemo kumo gosari yomu subati kwe nke yumuna ni gato miramu ite haigani yako lekantechi nse mwiti abo tirego toka iwera mbake nche kenye Kisii County ega kare jiyo kondo kimu iwete ni hoja vete ase nga yomu haka jemisi umare nyanjoka uyo kamenye tega alinaru kukure nge no hati kete umu ino yenka muna banda baye kero umu nto yomu renge nganu mnyanabi opokore kie baji haigete ase nke yomu haka jemisi umare kereri umungina nga nga tumiru kia senke yo elinde aito umungina mangana aga konga nga ega no umungina ay mwede be aga ajo kurete na po ega kabuate bagi yo mungina vio iya buate kaura na e bagi yo kurendo mungina vio ya gerara nga oenge uchi nguru na abana wa ichi raro aga tama aga tige bagi yo na apanya kini regera wa minyo ka tini gata miteke jima akabanyura no umungina yo ay mwede be bagi yo ya kanyeji ase e ti kambi ya magenje ase bagi yo umungina vio ndo mwa wense mo arangere tiwe kere batu gore ime barore nga niki kere ime gabu tate bitata kere kere mauti kia tato ta sense me yo ya magenje e ti kambi ni yogi anyo alete bagi yo tando ire na poi go ama sarari ime jitu ujia amo na masang kwando yo bindo ao giro sana konenda amo ne binde vita manye kaini no hapa sari wate vete nga ni umundo ya gendre te kuli kikua ilindo kere ajiche aere sere moro unge nga niki ata kete kubuni umu spate yo nike yo le mugaka jemsio mare kere mauti ni yogi agu me tia kata bango nyamando wa jagire kori kiti kaisa ase ninde wo kongai mereri nga wae kuki kaisa e rinde tiba ita bando wa tia mangana ayu ba horro be kira mba kira toera jika enda nuko chikondo buao ya mata ya mombire reka ya boge tengo mbe ya beka nyora nigo ebutura nire na ba ige bitumwe ya bogo sambiru wa seki yage aigani gako le kantichi nsemo chavo tv ya gotoka mosocho wenya mondo sa utimogirango kisi county una kore ngana mwaigure e familia ya moni geri nogo kumitinga ki asobo tuko wa vere bogo kia panyo renge bituma vya renga seki yage diabo inga vya vere go sambiru imeri onse seka yore kwa era na kubwa mwono asikyo mbe chavo tia kire nyoro ikirange ibere aseba abo kire na kukumi na kubori nga ine ayanara limbeni ya ngutu wa Oyatare ni oja asare deni ya inako moko yewa Haba romi intabori Na kirikira mboki kikira asawa mani kirikira chukuri kire Kenyo range ebitu ndi yeka siki ya Na chambi iti ya kire Asawa mugambi Oma neworo kongore kia ikira wadefti kengere kenyanya Na mbo ikona wanta wanga batuleti ya bagaka mbangi Na kekori eka kekere kia basawa ikira asawa uomi Akiba kubura Na wonsi asawa ragire ya koreke iga Asawa kakeru watara ikewa Na ya betere nga kwa ikoma kakewa inako moko likiwa No yora inako moko ikewa Mbo kita mbo kito kegwene Itukulia chisemi ni goli alia ntugu nandita anao kole kanalinda asama tuka aitire Haigani hako le kantechi nsemo chai kobe gotoka tabaka sao timogirango kisi county Numo ye gobe te buo kumi utana kole kana nseme ye Tinga kia skuru ye ya la ire kukoli ya sinu ya taiko miyata liwe iti abana Haba la ire nseme ye mpache tamo asingi mchugo taka koimu ki semia senseme ye ga Hainama ya Eke roo ya be te ugo sagutana na kunyinyi utana abana baliba kole te kuru abana ole chigasi Aho abubaje tine keri ya ndeke nena asingi mchugo koimu ki skuru ye Omwesimi wa kode ki omwancho yore minta yeji semi ya senseme ye na abete nere ugo ikira nororo ase abete ukuru ye ira nga jisemi ugo ikachicha kukuru nse ase ensema ya ICD asa tebete nga barimu seme bako likubu ango iga na gotaka korosi evila si amona chima chiri uchirijiko tumeka ase ICD ye linde jisemi jigende lebo chiyo ande narali haba obisabe jisemi no baringi amona bagambi abu babete bago teba nga mbata chai chinga ki ase chinga ki ase batebe tia bagambi nga jai zileba nere agarize nyone jisemi chia chiri Nigo abaiburi babe teba koro rige nteke geni bata anakola asama tuka mangi. Baka wabagu tia nangambabu gati na nena abarimu na abana ili inde jisemi tiga ndabu shiu. Abaiburi na abana we skuru ya mea seko nilike nambabu tikia muliketa asama tuka aitire. Nigo bako lete viyana koko kia banta asama temu aitete. Aigani gako le kanteli osu gonya cheki kisi county. Numo ye gobe te buo kumi utana kukore kana nseme ye. Tinga kia skuru ye ya la ire kukori ya sinu ya taiko miyata liwe iti abana. Haba la ire nseme ye mpaje tamo asingi mchugo taka koimu ki sinu ya nseme ye ga. Aina maya. Wale skuru ye le miki sinisei. Niko ya kore sa mangana maronge abana wa igaba chiko yande university ya bange mono. Mwari muni ya bori ya serekari nye ramboro kapoko kuwa ye. Aso kwa moho wako wa nye greko kena naga netie. Ebirasi vya ga. Achiwe vinga ase sukuru ye ila abana abange ni kawali chintaka ana na haba hivori abange baka kwa mye sukuru ye ni kawala abataka mono abu wa sabo li liye nga onde kwenye siyo yorojo nga wako nyimbo toke ala ambulu kwa ase sukuru ye kwa ala wano kwerule ande nari akaira linga mbuja mwono kwa ase karamba uti ye kwa ala karati ya mwore kwa ase sukuru ye ni kwa wanya walile mwono chinguru na wana habari mwono kwa wato mokio mwonene wati linga mbuja mwono na ere kwa sabo hivori abake kwa wato kwa ase sukuru ye wako bateli nga tika wabu kwa onde kwenye siyo ne chinguru na wako wako wanya wano Mwenye nangu vitole mwereweke ambao tia sili tukeliga. Mwenye nangu vitole mwereweke ambao tia sili tukeliga. Mwenye nangu vitole mwereweke ambao tia sili tukeliga. Mwenye nangu vitole mwereweke ambao tia sili yomuna sana atumwe yogutamba utabana nabo bakoyera bayimori babo ikagero ko nabo chikapweli tangari koreneira abana baya nabo bakoyera bayimori babo ikagero ko nabo chikapweli tangari koreneira Vaivori na inu ntegerere, tegerere ntegerere wia. Imu baisa, kubachaya vana vaino. Imu baisa, kubachaya vana vaino. Vaoro kereli unava komenya, vaoro kereli chimbo chinkia. Vatevereli enu wanchani, uwororo no boitongo. Erinde, bamenye bunabana bo mubaso. Erinde, bamenye bunabana bo mubaso. Abana baya, nabo bakoyera bayibori babo. Ikyagero ko, nakubo chikakweli tangari koreneira. Abana baya, nabo bakoyera bayibori babo. Ikyagero ko, nakubo chikakweli tangari koreneira. Ay, ay, ay. I want to get on Guru and see a more over here. Leave on the great and I'll see a more over here to a word. Well, I worry. Abana quick with a Bible Babo. Nanyoli de Bungo, you're ready to go and to come into Barure. No, your mom could you carry story guy and you can give him a and you're more erotic. Go sitting your Arivanco, your soma. Nango gotebi una natika gotebi omoro belio bua obochenu torayo misian ko goyore teratori chika gi chi avene kingma do jo ko ra moro belio so bon mara baba baba na na ite hata ta kula pia hana wewe mbele ke ta kula pa kama wewe akule kama wewe ende shikari kama wewe chinga kinda kete ko cha sole to ngendere no commenta oyo minto muro ngira na sole ndeto ko romoro belio yo minto yunes mogambi hello biamono morariam biamono asli baga na inteli tangane kura ni mulisio muro biamono sa top kiye ditu ko ya ro kuwa mona kere ki ngente anana ni ko tuwa so mire ngai ko kui wera Nakito wena ta kaba to koi wera kera to koi wera na ngena bana bai sidaria kera ba tare ko ba koi wera mona ne nyasa ni ko ba re ko nyora ukura gereriwa igo mona ukura gereriwa ti to ko tage ti ko ko ese ko ba bai wiri te wera mona ne ri to nyara ko ba to ko menya bia so ko wenge na ba yura kero mona ne kero ko ba koi wera bai boli ba ko ra na bai boli ba o chi ka ni o to ko so se ni wa Wanyani kisukuwe kero wasomo mwana kakobo mwigwile saba alimu na winde vionsi ni kakoba kakonyorugo sase niwa. Wano lende tuwabele tuko teguwa magana maregule ya family life na kito kuiwela. Kugwa mwono tigango tuwelo mwaneme. Na kugwa mwone kiri kienyencho. Tigango tuwele kaso mwaneme. Eka walia kakeki ya bono ige special ya bandore iga sensei ya iga. Tuanyole abangi na chinga kichinde tuwabele tutari kuiwela wakaka waito. Tuwaene mire. Tiyango tuwela na asomo mwaneme. Tuto uwati ya machiko ya nsekule tuto uwati ya matika ya sae na nitura wato kwa. Nungo sase ni uwa sachinka chito. Mbiya manu mwanalia kuwa mwano. Tiyango mwanena agambe ima sachinka chito. Mbiya mwano oyo mintumburo. Libo liria chirega. Akubo liribo liritanga liria chirega anga. Is there ever a time to disobey parents? Chinga kinchiroro ro. Aba iboli batabwena eti kuigwerwa. Na egin eliboli dia kabere dia online igando cheria kwanera abatata. Ngana inu abatata timoge chi abana baino. Ngaite ne comment igago te banga. Igago te anga you can provoke your children to anger by showing favoritism among the children by being overprotective. Over critical, neglectful, verbally abusive or even physically abusive. Umana wakora nga we fathers must okay, go nere no mwivulio ya umu kwane as a father, we fathers must guard ourselves and constantly be praying for wisdom and guidance from the Lord so that we might not provoke our children to anger and in so doing teach them to rebel against the very authority from God that we represent. Na mangana maya king manta mayana kinda achenya beke lakini ngai tenga kwa yegure musongo na kwa le komenta ay morali chengo ikenga kina class na lenga kina be kama na tule komu tu ara no ngikende ta sense amangana tokonyora mange na ndi tule kinso kiso ko giza amangana ali sito na mange na tendi koronga bono umuntu ni ore rwanero umabwa ono nyasao inero nda nkora a conclusion ya sobu kumawaitu enyezo kurwanira nane tukuminga wana balinde twaitu na kitura agambe ko sina kitura bagambe ko sina kibara agambe ko sina kimaswa litinga sala toboli ino bere seye en konsana ama ndo tokurwanira na abane ke goliye ke kyara banta banene ebinte bine na mono ebintu bira bigo kore kana na banta banene mono ba gokora abantu ba gotire abantu ba machiko abantu be miaka tali abana igolende tokurwanira abana bari bari moyo nande tuli na abantu baito tuli yasa tuanchire tura mona abana yasa anji kera tari raisi koba na abana bara abaiweli chinga kiti amano ni abana babere chichabi abantu abaka babere chichabi abangi na babere chichabi kero monte bari kugwa abantu babere chichangiri tuabere chichangiri na turuwa nerere abana bari banchire kugwa bari boli babo igo abantu nako taba tuwa salikire na abantu abanene ne kanisa ya salikire bintu bigokorekana ni bintu bire bibe bintu nyoko kwaneka igo niyo na concluding ya kero monteru anene so mu buaye na nyisa oye una aiwure lingana una tuwa randiriwe mura ali na ara ina bwa te ni ngonche ngo chana na kubinga ito kuchi mbuyamono oyo mintomburo ngo chanda shore tuwe jukumu una tuati kire kwa soma tuwe jukumu ya nene kegima yoko ba na ante kite kuri kire lianga nkibungo kiko yo mintombo ra soma ga se okay igo kiarenge ase go kwane rego ya batata no igo kire kibungo giakane Igo nte kete kote vanga chinga kichi nyinge tuwe uwe responsibility na e responsibility yeye nyasawa toa mwenyene tima itinga nale kutuwa la kekushi kero kende tangana somo kero kendo yomintomo gambi ntana enda so yomintombu uro ndike liango vas chapter 6 yeri tuwa renge osome kebungi akane ne kiaga tano manako yomintombu uro livaga atu ila nilie avo igo nago tukole la umburo gili Mai tiko sen wachi wachi kan gua ke nyoro mtu mogambi. Okia renge kata okia. Aba ya beso isano nemo. Ebe shan sige ko te wa isano nemo. Ke bungo ya kane. Te ya kane ke ko te van aki. La inue aba ise tumo ke ya van aba inu. Aba ise ko beiwa. Porende mo baro porende. Mubarebe asa masikani na se okuolo kereria kuwa mwanene. Mbuyamono, aso okuolo kereria kuwa mwanene. Mbuyamono, uyo mintomburo, ikonda soma mangana abele iga asi kenyamuliru, elinde managocha aso ule kerokende noya menterani aso munu wiki kushi. Ike yako tebanga generally the fathers are needed generally speaking, fathers encourage risk taking and competition. Kini ntege tanga ni risk, they encourage risk taking and competition. Ike ntege ya kabire, agote banga fathers require their children to earn respect and to take the initiative. Kini ntege ya kabire, agote banga, abuna abatata, we require our children to earn respect and take the initiative. Mana wote ekia gata tunga, fathers tend to be more goal-oriented and tend to urge their children to establish goals. Mwana atuare chiko ya subu kama buaje. Kinto kio mweli yao kwane laga ika. Nkiri yao te banga. The way a father is in the home is how children will often perceive God who is also called father. Eneri ngana liru lo kekima akwa nari yangu na naende mono. Ate banga nchira abata atabakaro kana asinka. nero abana bakwira na komarora nyashawe ituriguru bunare because nero tukuruka na intwe tata nero ritatu itu. And the way a father is in the home is how children will often perceive God, who is also called the father asing in chaso amokoleranga igotore representative of nyashawe asinga na umana kokoranga. Therefore, fathers, what kind of example are you setting for your children? Are you absent? Are you distant? Are you cold? Are you harsh? Or are you there for your children, always ready with open arms, encouraging to expand, be responsible, and do what is right, even when it is difficult? Mangana inamakon. Yo mintomburo. Na irani raso. Biamona seo. That is very, very good. I am going to go to the house. Ikere uchika kweri tane na kire kia inere mirimemia inu avana iwera abaibolo baino asomo nene igonga ngakie ndonyo ko okote iwera ojikoro kana asabana uja asabaiboli nekero abaibolo ratevi avana bakole ebintu birima mincha yoko kanikwanya sai lakini ekera abaibolo ratevi avana bakole ayara maya Uchia kumuwa kumonene, bairuli wagiri wa watenga inu avana, iwera, avaibuli vaino, asomonene. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ikina kinya saa karekota tevya, na maliko na batu ene keiri, wonga inu avana, iwera, avaibuli vaino, asomonene. Na egetabu kituwa soma kia Acts, isano, merongo, ebele na kianda, Kiyama agoteva nga ki mbi ya kumuiwera nyasaye kubwa kumuiwera mwanyabanta. Iye nge njende nga ekero mwanyabanta agotevyo kole egento kere mamincha noko wanikuwa nyasaye don't obey him. Ekiagera dita aga iga ekero wakokani wambara andie nchiri kwa yokuboki ukwa Yesu Kristo na kogenda iguro. Na oba tenenete na agoteva nga that one will never be. Bia tumuiwele Yesu, kumuiwele nyasaye, kubwa kuiwele yogi ilienu liwa tukani, titonya haka watoko randiwe Yesu Kristo, weyo mua bambete, na muka mutindeka, na wano uvoki lo uchire iguru. Igo, enseme yu, na wana ale kwenye buwate, ya niaso kwenye redivu uliri, asenchire yu. Na enseme nde, iguru ya emele memi ya yu mugaka, nkakele tenga uyu ya rekomentera niya, na inde ntua kuwanele ensemo, ya enene gosensemo yumugaka niriliaga niriakora senka tukaroranga umugaka murungu Yesu umanyire nyero bekiru mukwani obekiru ensema sobu enka yaye no nyenge mechande kororekana senka yaye nigaga nirie anyare kobokorera abana baya sobu anjani onye namo mocharo rekana senka nigaga nirie aborokereria sobu anjani pako mwana arorenga yebuli kake igarona gosa lakini tali ya soko muruania, gosa tali ya soko murama, gosa ya soko muameria, kurende ya soko moro, kerelia, asobu anjani. Eri indo mwana arole ama mochaye, kerala ya arole, nkageleze taa kuhira nilera ama mocharia. Na wana ale kuhira nilera se obwenge igo, nga omuiburi omuja, nori ogutuara mavera, neri jianda saba anabaye, gosa se ya mate yaye. Ya mono moraria. Biyamono yo mintomburo. Biyamono asingincho ya mangana mayatu wanyore chinga kichi. Mwancho mtengereli. Ntagete kote angamu. Biyamono asuku ira chinga kichi ya wakoba mwana intwe. Nogu sema ni yoko toko sema niri ituka asherinde. Negeni renga nko konya kore. Kupuwa mwana na intibu na kwenye dete kwa nkonya. Napo yigona hawa kwa nivaito. Negeni renga nko susini kwa bale. Weetira ashe emeroveli ye. Togen dete konyora ashe mbeo. Yigona hale kukote vya nga omoroveli yoyo. Kero kende chinga kichi nyinge. Abanta bange. Yigo toko bakana. Bale temeroveli yoyo. Lakini abantu baitu berure ashingincho iyogotoa imeroberiye ye bose tutari ko bakanira ni we no morari ndo liko mwakanira lakini rinde amangana atabaya busa tiganga tokonye asuchi ngoro chito na she ubogo mabwito tunyale ko batoko mu mweka no muya na bana baito barore Yesu ashinka nalio ekero bago kina ubogo mabarobia kero kinde montoyo ma aburinga ego da shit meaning ugoshalika ku mwana ushalika ku mwana actually liburi inali raraga muntu amanga te anga konyora abana bande bege iribu yakurunshi bagenda basalika ego I shit my mistake muntu amana bole tiriboli elio maybe umburu ntararwa robiko siriboli elinali rona na inde mo basuchinga kigete abana mbaro ro konyora bege iribu ya Tiko manyangana kitoko pima tuaranga tuabege iribu ya, lakini mbara otote atuege iribu ya. Kero kende kuate banga, kero kende abandiba ito na haba koreli ya she emiromo yomo nene. Kero kende kuanyo rango mchio yomo gima abanto niko valibu ya, ondete iyo okokorama be, kore ngana nokoro akuwa mwanya abanto. Kuanyo ranga abana ababa asariki. Kono yomakare kuburinga, ama mocho na yomo ivoli, kose ense monero rata ligere tibu ya, Kose kero kende intombira kakoli yabono vya chakire kumotunya na. Yo mintombu yonona ikuwale kumuhira nilie karo toko kora. Livoli eda wali weke ine na anga inkieko kera habana baba Alicia. Na habana baba Randia. Wara basari kumono kubwa habana baba Antubin. Watalie abakole libanya sae. There are factors. Ki factor nchire gaiga. Na anga kiende... kikogera abantu usabana baito basarika. For example, ekeroro mokore rio nyasae, na bono, na beko nyareka na, usino morandia, uso molisia, molisia voli voli, vwerue tasobo kore ria, higo konyora abange, chinyinga kichinyinge, ibabuate, chinga kichiavo bago chira, sogo talera, abashiriki, na veikira, kwa nyoranga naone chinga ki ako nyara kovoko tuwa rachia vena na familia yae echiko bachinke. Na ase nchire yo, na inde imeyevi rengere libi yae, oma yangu mwana buo morandi tapu hati mchando, echiare katano morandi yare, katano molisi yare, ikobo na inje otomatika ni no molisi yare, na inje no morandi. Ta kwa nyoranga, nga noonya vara habana vava koleri, Tiri, mbaga niriba nyaka wago ikuange, ase oko nyara kwa okoboro kere na kubegeria, ili niriba nyara kwa wako yendelela. Na hende kuhinyule tenga, saitani, ege entata keteko koran kiria nga, igata ketatu miya habana haba koleri, ili ndekewe nga ki, onyuli na reiso korandia ngencheria, omwano ye, ligare kebago, yesi njeta abantu, geko ibera abantu. Pono nchirende, tare kura agenda, ala alandi kuri nyumba moja kuturandiriga. Wama nyako nyoranga, saitani, na hina bako tumia ense meyo, hekera tumire, temire koro ranga, otumira abaivoli, abaivoli batene nivokongwa soku egena, wone gentao kwa niga kuila nila savana, edo nyarakoba okonyegeria na kubune nkeyo. Ose, Onyara kwa ya gara, eri etali omona liya nyara kwa liku wewe echecheri, kusiri acha kwa liku chongiru. But, ege ente kenene nkiringa ki abana baito, intuti ya tobe igerie. Umwana kara ikere kinga kichiri ya rocha, amekiri iso ni decision. Kusa ikere akoro, ako na chivirenge biya ye, muno monto, manana for example, biya ikere miaka 18 kuchigoro, Onyogo chora kirikire kia asobo sibuaye, angego chora eyara maya asobo sibuwa nyasae, obo beno buaye. Lakini intuwe nse moja ito neeririeye. Neeria, metari sanemo, ekebungo kia ye merongevere nevere, yego teanga ki, treni omwana, ose egeri omwana enchera, emuguenerete enchera, emusikete nyasae. Na abo monene da kunyeba onyo moyibori ekene okorete nse moyaye asobwege nwa omwano yo na akongusana kunyara koba ogosoka lakini onyo igete akanyoranga agatuara agaisaneka kurume yaye ngenje no murandi abana bana mbyabare akabatoma gusenka magambo bagasoma ekero bakora ku kamagambo akabatoma gusempara toni baikire kamparatoni bakolire lakini iga paratoni asaba umirana etia grupi ya umirane na abana ba presa kiachiroro bebire obonyasaye ekiagera umorisia goso morandi nigeisa negetenga omwana gose namanyete amatera gosa namaite ibungo namaite kiregento naende muna icho morisia gose muna icho morandi inki omwana onata manyete kwanyoranga assumption yeyo kumbe yagera abana baito basareka totai kumanya but toganeirie totware kinga kichiabene asogotara na abana baito tukobabwati kurumaega kimoika na kayinga kibago tacha kaiba ikire kwanya kubapima spiritual kwanya kupima spiritual level yo mwanu naboko nyara kwanyora na no nyara kwa okomokonya lakichinga chinyinge to washimu ngamba manyete kumbe noko manya na kugusira na baleta obosoko ase kanisa ili tabia nyasari ya nyara kwa bali kutinda kirunse Mbiyamono yo mintombo rombiyamono na inde tingo nyara kwa bago kwenye ngambi yamono ngana na kia shia mangana manene kei matuanyo ya sobo kima waito Mwancho mtegele li kero kena na mwkwe voli ngana shinginchu ya kima natoke ndete kwe ni sisti ya shinginchu yo buamate Na shinginchu buamate vose kwa bago yakuru wa sisi chinkole kero enkole kero ye kenyoro nige ucha kero buamate Aishi enyomba Aye kenyoro getara warogo ikaba antubabire wabamo bacha akumuchi Numo chikoko bomu yachi kanisa jite chiko bachingie kenyoro kebe ekia enche eto erere ashing injo abantu bonzi baunchuli igamangana na ashing injo kegima sobu ngoma waito na kiwe kwa gara tugu ya ashinga kuchi nyinge kegima na ekero otage tuku muiro kanyashaye ekero otage tuku mwanche nyashaye negeni ino nasi merobe linde tuwa katekere ile kwa nyoranga kero kinde ekero otage tuku mwanche nyashaye wika omonto ole next year sore unyale kwa ba goko mwancha na koligere lianga na arali nyashaye awanche ile okora sobu ngomobo Igonga, wanchira, wancha oyomino, wachaka noyomino yoroche, igo ere aso estepu ingia kikima kusi kitambo kirekia, kukwira ase egetambo kireke nene kikima, ekio ogo chiko nyara kwa ba kogo ira, ekero kwa mwanchire nyasaye. Yesu omotoria, nogo tera kukubuati ya sembeo. Na nense ya mune njita ekenye chia mwono mami, chinsha mochi iri chitu chia gusi. Litukulia lero, mwuromu abamara umomanyi kwa eniguare, Asi inyora ase balia na tebia ase balia ate kete kuto mege toro. Ande rakwe ni wa iga ali ase. Igo akwe ni wa iga ali ya chingongo chia gusi ase eke nyorogi ya kebabe. Ego toka ase distriti eke njala ekera ya nyoga ali ya ekaunti ya Nyamira. Oyo ni iga akoro kwa nga. Samuel Nyandiri ayega omugaka omere Nyandiri abana baye ayega Nyandina Teresa Nyandiri na boigo mumuro mwabo Alfred Marabu Momanyi wotoka Arizona na no mwana wabo Pira anyega oyore nyagoshira no mongino aye Robina kwambokanero renye goshira Samuel Nyandiri ayega nigarishe moke Janet Momanyi Minnesota Levis anyega akuruga ali Kentucky na Evans Momanyi wa Kentucky Monzi Judy Momanyi kutoka chinsha mochi ya Kenya omuberoye no rusigo nkenduga ali chingongo chia na akuru ali tukolia lero chingongo chia Michael Neli tukoli ya ankyo, ase chingwa ngekichia maiko, naliyara ya niwe, lakini rende neli tukoli ya lera ase nsema yetu ya Kenya, singi nchobu ya akire, nense ya mwane iteke ishano na emu. Iko ni gako ya ni waga ya ase kinyoro ya kebabe, ikutoka Ekerenyo District, Imeye County ya Nyamira. Seba li tukoto megetoro, na watogo segetu, mtu marabu na toende teko tebobu anche nivoli etoboro kia sama korwa, Alfred Momanyi marabu, naliye lieta ase ebingi. Rieta ya Wells Fargo, rieta igere Alfred Momanyi Marabu. Mwesiri tuko lika Marabu Momanyi, Alfred Momanyi, tuwa mana ukole la Marabu, ashe Wells Fargo Bank. E namba ye bengi igere mune kubuatia, ige karamuli, ige tochote engo mwaralie kukwari nge bugango kikima, maite usimbali nga tuike romoro velioria, Moro velioria, umurandi ya buwate mambi kuruchingo ngochia Tanzania Anga watu wa mbona mbona Mwaito mtu, mtu takete vitamiro Ni atari sana Ebe ingi kianda isato Ibere inye Isano, isano na ibere Enoti, isano na isato Isano na ibere, kianda Inamba nigere, kianda Isato, ibere Inye, isano, sano na ibere, enoti, sano na isato, sano na ibere, kianda. 93, 24, 57, 0879 93 2457 0879. Barimu aranya misiri mumanyite ngana kiere coast liko yana koyenyora rainde sinjo mondo to gotwara masakara yo mondo folong anya iterete ga oko irania elinde banya irania kote anga mondo itura marora nare yera bewe igomono tamari sinyaboke oru anya koiwete oboshe onye kero kende ochicha abuo kero kende naga ni ribo nanyora masakara kuranche Monyole rama sokara egintu kiraga ndegwe ne passport yo korokye biche ya na malieta ye linde to renga ye kenana ye biche na ye korokye ayo wa masokara oto gende go situ nyirani uchi ko yenyo rashi nchiri ngao ayo tu akora riri mancho motegereri igoro ni go tu ale go kwane rego ya amazing grace korinde ashi nchimiro buli ya beire menge kingma igonda gete go kore rogo tero go tu ale go bana baya ni go bakwiwera bayiboli babo na kwa gotera kwa moyo tu ale nga sembeo mana kurwaro And that's sitting on a year to go. Yeah, at all. I got a system of Guayama Chukane, made a machine in it. I can't even do it. Nabo bakoiwera bayibori babo ikageroko nakubo chikakwereta ngari koreneira bayibori na inu tegerere tegerere tegerere wia bayibori na inu tegerere tegerere tegerere wia imu baisa kubachaya bana baino imu baisa kubachaya bana baino baorokereri una bakomenya Oro kerele chimbo chinkia Batevelele no guanchani Uwororo no boitongo Erinde Bamenyebuna abana Bumobaso Erinde bamenyebuna abana Bumobaso Arande batayamo erinde nchasole Echume ya ete tumano yomo Niga kwete asoburu irebua Ebitege Ebitege nera ase kinyamone tunga rikets Umano yo abai buri baya basibirwe asinge njo yoko tebwa nga basibirwe ase ukubona lichiko bari kerunga mani slota na asinge njo yakibako te mani slota na asinge njo bate betwe nga karokende bakonywe ngino umano yo ore emiaka sara chini na mbili Virginia kunene no mugako yengo si hapa miaka 36 abaraba bwata ni weka nisa ya adventista chinsha mochiri chichi banga ndebiga Yes, yeah, I want to bring all the Bailey. I want to be Kananga. Go back and it. Tingo manyanga ready. Just grounds gear. Chuchi go kano. Mwana teiru nyagitari. Kolenda. I don't know. Ngokori koko. No korongo kareboli. The couple refused the medical treatment for their son on the religious grounds until he died from a severe vitamin D deficiency. A serious case review has now found a catalog of failures and says the number of opportunities to protect the baby were missed. Nama kong kegima Mwanchuma tegele li okoiwe la niko kogo chaka Asin seye Elinde kwa agenda igoro onye go tegete ko igwera na onye kwa gotire bu nura go tangani na onye ko romo ke bu nura mo kangani na wa chire ngo ngo chia mai ko bai boli bata yororo nto bai so wi ka to mana go kina to te vengan ki bono mo gonde bia ni gonda shi ngwe gambira nche bu ka the land of the free yes you are the land of the free lakini unyolenga wa ta bai boli nya sha ene ro mo boli mo nene na there is no way orang ene dengan ku wero ri nya sha aba nene buna tu asome leso ni riba bi kiru ashe bi gambero a ho igoba chaite abai boli ku abe kiru aba aba nene ashi amate yao oba chaite mana ta nga nya sha no mo wero te amba ngana makong kale ana wa kero kienda mangana ya gochi atotunya ya maragere ibono twa tali de na maragere wa mange kikima shinjo to dali kuiwera iko to go chocolate rambaka bana baita maragere wa yugo te iwera waitu pocho mota ene chite kai combination te goro chinsa nye chapo na marwa city ti yani marekani ya kati mo banye kenya nyambu ya mona ku rujinsi mo cha Nairobi manda inga no mole no marandi ya George Kichana shante sana ninya le kobango cha chole chinga kichinde ono mbuya mona soko to tegere by the way we are encouraging our people. We na wano abantu baito mole chingo ngo chesiko. Ekero I think yomo bani kuarali de how expensive we are abantu baito go to tegere akuru asu chingo ngo chio. Na ambi yomo na asio go tiuni ini into mera na ende na ayo chinga kichinde na ayo to tegere te. Biya mo na ende akola mo na into to chira ayo to cha sore chinga kichinde. Mura ndi ayonga na chira sore liba gani liyao. Oto ire asu moro beli olibu amaya liyori to kori ara ara kero to ukwane regori amatera. Mbiamono oyo minto ontiri na oyo minto mburo ase kipindi vya chire vya oko tegerra na bokore kuengencho oko iwira na bokore kuengencho na mono oko ba umonto oromo tevere nobu ya buwa nyasaye boko rekana ni hindo kuna kuogo chika ikia na tutaigwire tia baibu divaito abubale ase shadow of God's throne na baibori na kitora iwiri nyasaye uitu taruochi wato waka nyasaye mbi yamono asenge nja pere chinsa chobu gima ubotogo sanga bono marugoba chikango tokorogo sabiri inde umo ikomo chenunya kutora tata nyasaye tuachira sobo ndabu wao tuachira sobo sio nobo ikobu wao ikiaga toko manyete na nayo motongi nayo kurubionzi nayo mogorio ito hindi nayo kuruchi semi noboro liobo nene tuwa manyakorora amange ase uvosibuense toko revi nte bitongwa evi otongi taasense tuwa rorobo nene buwao mondo lego togwa kilambia mono ikiagera kuatua ire injira yogo torika guetera obwanje rwa Yesu Kristo oyoro mabogito abanchi bo monene roga na bwate amatera bere togo chukwanira ekiaye gabwate estimu eyemo ogosaba ogosaba ni okwengenjo na matera yaiga gachita sibirengere libya batungi bekwerendeye bogo tungo gotero uko asengencho valenge kusaba chinsa chialenge chimo ima kabisa chio kusaba ogo teru kuo komo akuri kulia na sweet spirit yaani omoika omuansu mono oyoko ogo toka se egetabu ogo tera namba 262 na lero oko nene kabisa otoko chiko kwanera kakoko okona I will sing of my redeemer. Na nintele ase omovolione. Nintele ase omovolione. Na toko nyona na oyo oko teru kwa tungire noyo oko tungete taige tigo konyora agotere ikiagera saitani na mutabure tie kurwa asoro genda buate ekera buate makaratasi alikira matera ya abikire ase tokuruka e trunk ose e boot yega aliaya abike mesigo yaye akogenda ase kambi achigotera nende boigo kurwa ra mai konyare code igo na matera ya konywa atara igwekana nogo teru kuna kuko kuna I will sing on my redeemer ganta lete abantu bo monene munyali go tekerera buyasana manganaya una anga kiende na bego toke kero pange te kabisa kwali kile bintu kwa biputri in writing una omo bego saitani tali koko oke huwa asa tuwe ikuwa ili na bono ngoche go publish obu ya buwaye nobo nene buwaye unya alego ikera li ingana li chenu li alego ikera aba anta vange kubuwaye kero mangana ajiara sebire ngele vyao lakini tiyamba tebiyo gente kama na nke li na saitani na asako kugura obo umoika kuhetela nchila chinde chonzi onyore kwa vikri vintevin writing till they will be found tiyato rango mogano obo yo minto Philip Bliss Philip Bliss ya kaimoka emambie yemo ekela kogenda ase e camp meeting arengo chikogenda achigotela nienda umeano yo mwabo James McGranaham aso mwaka buwe vwe ya mumi ya nana arubaine hivyo arenga se ensemo ya ngona Eastern Bola Ohio iga USA ekero aigete ase egetange kierirwe ego ete gegari omurego eta ago chibo cross negari yaye kumbe gari eri omuyokonya yaye kirange eka kigari yaye na oyo minto Philip Bliss agasira nabono ekero ababande abasani baye oyo minto James ekera chagite kumurigia nienda akalona tikanga aji kulige liga aliri ya ya izi tu polisi aroe nanki kirimi akamanya kunyora asomu fuko ye e handbag ya ye ama tera ya asama karatasi ya wantumande ba huti na ni chafu ni tagataga baga kumina inki oyo James inki kiliyako na kuchora makaratasi kumbe James yorolire ogo tera Philip Bliss aliigete na I'll sing of my redeemer. Inki ye kogera na nko imiza igo yogo tero. Nto kumanya na nki kia agerete James Bliss na Philip Bliss akalika mangana haya taika kuyatera seka ambi ikiana higa akuligete na ya alenge ngenche yabo na ba alengkulika matera haya ba alenge gusaba. Ekera alingi kuna gusaba, ataraji kukuru gusaba kuwaye, ogo teru kukuachia sebire ngereri. Agasowa kuangaka amina na guchaka kuliko gotera kulimuna akorora aso gusaba kuwaye. Ogo teru uko, mkua nego onchuru wano aneli nganeri mkuse full stopwe mkuru usiwa, kuse koma, asama ngana alije Philip Bliss aligete. Ogo teru uko kwa manya goteba, buna, I will sing on my Redeemer and his wondrous love to me. On the cruel cross, he suffered from the curse to set me free. Sing, oh sing, on my Redeemer. With his blood, he purchased me. Cross, he sealed my pardon, paid the debt, and made me free. Asengencho ya mangana mengena aliyo musaraba Yesu Kristo agakana ebei agakana libo liri nene goita maninga ye akatosibia akakana ama deni aito nintoto kwa manyago nyora obo sibori okuna kuoko tera James Bliss ali igete agoteba na I will sing of my Redeemer eke bungo kia kabele kia matena I will tell the wondrous story na nintebe umugano bungo kumia how my lost to save yaani minanga kina asireti umuimu wane baka nkanyako wokonyeka in his boundless love and the mercy he ransomed me. Nas obwanchani bwaye na mabira ye amanga ta nige pimo akambolia gosa inda akanga ubosibole agante na tera inde tera igoro yomo toria one umuanchibu wa monene ogo tero kunogo tera kubuata mangana yogo kumia umuli iki Philip Reese I tageti wako tera, lakini nago practice ti. Ekerari nchi raji wako rega siyo mwenene. Tani akanachirira, esafari yeyo, lakini nonyo nina chiretika abegi tebune koma. Eka ofilu brizi asira, ori omuabo, James baliba muganyete, na baji wako tera nero wako tera uko yaro alikire, akaimoki wako tera kuria, tachie tikuwe veki lana ninche James Nalika. Iga achie ta aga kupublish, aga kora arrangement, yoko tero kwa aga kupangilia, hivi fungi hivi na biya ringe, niinda aga tena na bae Philip Lees. Aso mwaka buwiru weye mo, ni anane sabini na sita. Na James Breeze nera akamanya guja, nera akamanya nene kukuhimiza, akakubweka asama tera yebitabu gete vikoro kwa tigamba ndigele liango higa. Ege tabu gete kia renge, kia matera ye ki organization ba renge. Bono, oyu minto Mark Graham, asama tera ye, iga aterete na tana korora amatera abuate emita irengi ya ikomine ibele asisana isatu ayabe egete inga kuirorela ama ngana ama ya mono ase Mark Graham akamanya goteba na nyasaye asogo iteka kuwa manyinga umuano ye Philip Bliss na atigete a documentation of personal experience yoko nyara ngotewa na I'll sing. Mbara goba ya lero go se mambi ya bono. Ngotera ki ura nyaya gotera iguro yomo neno umo zuoli yo. Aba teri baita vange iga bago sila asenge njo yeme boso kano ao ao. Eko nendo kuila na so gotera kuria miambiri istina mbili wote na sweet, sweet spirit, na kwa kuwa kuwa lige tuwe kuhetera aso oyo minto umoswati yorengo kudoris aka. Oyo buwanchete kwa tera na kwa some vibungu. Nenda kama ya kujiliko kwa tera uko nere ina testimony. Ekera hengo some getabu kia matayo isato ege funko kia kuminaisane. Ege nagatano limo. Ege kwa teba higa. He saw the Spirit of God descending like a dove, first published as a solo in the Manna Music. Igo na ekeraso mete iga na karora umo ikonya sae ogo uchabu na liruma. Igo epi icha kwamba kuruwa neri ya Yesu Kristo kwa hakubatiswa na umo ikoko teno yone ya rumu anone. Asarele ni mogo okerete. Ema rogoba ya abone kotoko steha igulu ya awari dima. Umo tori ito nomo borio ito Yesu Kristo. Nomo ikonya sae, umo chenuo chile kwa ishara yeliruma ogo teana asalere na mogo okerete. Nali asenkoro yao, enyele twensi tunyaye kumuchengela, oyo minto. Kamura anjerigele liya matera, nyatere. Ingotera kiora alika ase nkoro yao. Ose ingotera kioko soma kuruwa se Our Great Adventist Hymns. Ose other hymn books. Tante ketemu manyena aba antawali yigetu nwana matera ya ase Adventist. Hymnos. Naba antuvali nge Baptist, aba antuvali nge Unitarians. Elinde abantu barenge bechi kanisa au lakini umu ikuwa raete bakalika manganaya. Na manganaya abantu abalero mbaiyo. Ya baralete miyake menge ya ikuenda rudi. Lakini ringana liyavo, umu esegeto yavo, amanganama ya kuita amatera ilage ndete kura anda nendo kuikira evi kwa liye vinge vichinga kichonsu. Inkiora atige ayenenche nkitora atige aseke kwa likiabosyo. Ngotera kiora atige kunya egoterwa uchibosyo. Kwaari gani hawa anto asobu ndabu wakari bukari goja. Will you sing of our Redeemer? Utamuimbia mumbezi wetu? Ni wimbo gani tutaachia vizazi vijazo? Hei ndugu zangu na dada zangu, hebu natumimbie Mungu zaburi. Hebu natuandike wimbo katika matendo yetu. Matendo yetu yawe ndio wimbo ambayo yatanakiliwa katika mioyo ya watu na vizazi vijazo, ili waweze kumuimbia Mungu, kwa sababu uko binguni. Uko binguni tunakoenda, ambako tuna ndoto na njozi nzuri kwamba tutaenda huko, tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Tutakuwa na shangwe na shukrani za kuimba. Mahubiri yatakwisha, kuruseli zitakwisha, arambe zitakwisha, lakini uimbaji hautakwisha. Ulianzia huko binguni na nahodha wetu na kinara wa nyimbo nzuri zile za Musa na mwana kondoo ni Yesu Kristo, ambaye ni muombezi wetu. Hebu na tuombe jioni ya leo, wewe na mimi, matendo yetu, mazungumzo yetu yawe ni barua, yawe ni kitabu cha wimbo mzuri, vile imeandikwa kwamba katika kitabu cha Methali 17 fungu la 27 nalosema kwamba mambo mazuri, mambo mema ni kama asali ama mafuta, lakini mambo ya uchungu yanakausha mifupa, hata misuli inakauka. Hebu na tuwe na shukrani na tuwe na furaha kwamba tuna wimbo wa ushindi. Na Mungu wetu abariki kila mmoja wetu atakaposikia jioni hii kwamba tumuimbie Bwana wimbo. I will sing of my Redeemer. Baba ishiye mahali pa juu, tuaja kwako jioni ya leo tukiwa na wingi wa fadhili, wingi wa huruma, wingi wa kiu cha kutaka kunywa kutoka kikombe chako. E Bwana, tuandikie wimbo wako na kidole chako katika mioyo yetu. Weka midomo yetu, mazungumzo yetu yawe ndio zaburi nzuri ya wimbo tutakao kuimbia na kukuinua, na mataifa yote yatakaposikia neno linalotoka kinywani mwetu wawe na kiu cha kuweza kuingia na wao kushiriki katika wimbo huo mzuri. Tuwajua kwamba karibuni unarejea. Baba, heshima kwako, shangwe kwako na shukurani zote na utukufu upewe, kwa sababu wewe ndio nafaa kuabudiwa. Baba mpendwa wetu, tuwaombea wanaoomboleza ndugu Mumanyi Marabu na familia yake kwa kumpoteza na kuzikwa kwa ndugu yake Mumanyi. Baba wasaidie, wakumbatie na wahifadhi wakati wa uchungu na baridi nyingi. Tuwe na tumaini kwamba asubuhi njema utakaporudi na parapanda zikilia, ndugu wetu ambaye umetutangulia ataamuka na tutakutana, itakuwa great reunion. E Baba, tumuombea kijana Joshua Ntiri, tumuombea mama Roda, tumuombea akina mama wote ambao wako miongoni mwetu. Tunamuombea Msebosire kwa challenges ambazo anazo za ugonjwa. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kumponya na ameendelea kuimprove. Tunaombea radio yetu ambao imekuwa nikipaza sauti kona nne zote za nchi. E Baba, wacha iendelee. Naodha na kinara wa radio ndugu Ntiri muhifadhi na jamii yake, na wale wote ndugu Mburo, ndugu dada Pamela, daktari Rabuga, mama Mary, mama Jane, pasta Nyakundi, na wote ambao wanakuja katika hewani kutuletea mahubiri, nyimbo safi. E Bwana, hifadhi kila mmoja na muhesabie haki ya kuwa mrithi wa ufalme. Twaomba kupitia njia ya uokovu, njia ya msalaba ambao ililetwa kwetu ili tuweze kuwa katika mpangilio wa kurithi ule ufalme, Yesu Kristo ambao ni mwombezi wetu. Amina. Amina. Hebu tuende kwa ndugu Ntiri ili aweze kutupanga jinsi ya kuweza kuleta maombi mafupi ili tuweze kubeba mizigo ya wenzetu. Na mubarikiwe na uso wa Bwana uangazie nyote. Amina. Asante sana mchungaji. Ndugu mpendwa, 213-401-0095. Mwancho mategereli namba ibire ya shato inye enoti ayamo enoti enoti kia raishano. Nero okobate enoti naro le tayari abantubaido tuabatire tuachakire gosaba na yo kweali baga asu okobate enoti otegere une kogotevia okolebo. Elindo sabe 213-401-0095. I will sing of my Redeemer. Holy night, a living breathing, you have me redeemed. ngambiye mono asobo tuko walero asomo ga kumburu ebunge biya mu abere mu gosoma biri bigo to seminga akito ko menya chinga nima etenga abantu bigolie biya bone bikembi ko menya mu nabantu bali bakoro ba komenya abana abalero bali kuigura bayiguri buna bali bakoro bali kuigura ebukwe atenga abana bake tuanchane kose tuanja abayiburi ndu kose kaanto banje miya mwana mburo nyasabu kukosenia mangana mayagu atoira kutuagacha chinga chito nandara abara kutosenia baliba abiri bakuigu abana bake kose bigori ebike inyale ko babigo seneka bigori ebike gaki mwale wanja nabo mwale ko kubwatia mune bukwe koteba kose nyasaye nabao bugima buchieto ororo butambe na balia bakuru nyasaba iru mu butambe biya mono nyasaba wese ni mburo mangana maya kwata ile amo na boro poretio amo no ntirmwensi nyasaba digabo ko wese ni twe guru lingana li ya li ko tuga cha chinga chito ko se digo tu lenda intu estoy bueno ma de tu tigre ta lana ba kendo ku mana go sin al kimora kine go se manda wa iru wino go se mo kine ke moisa biya mono nyasaba wese na kule tension ko nyago to te bereria Talía de agosto te debería de tu cumpleaños. Sí, para ti. Inchale. No, para nada. No, ya sabes, ese ni un burro nadie. Cuatro lente y lo amangana o comía tenga el chirichín coro chiquito. Oye, no, cobúa. Ne chinguru chomo nene nyasatu wati tie kere se igine ndo tokurwa erinda nyare ko tokonya umuraria anyare ko tokonya yo mi chunguru nyasawo sen erinde to nyare ko ba regenwa na ende tan torengere dina tokwe yena nyasae bieka na intu tueka abanto tore amo igabono tuanchane toiguane anya nere tio toteba ni guanis paminto tigarera to sirere tio yaito nto digo tigera monto a monto en sto kuiko egere onde naru kagen to beke to koreki serinde to kore una nyasae atore anyani mbia mono morariana arai na bwate Verse 2. Let's sing, baby. I'll hold it for you. Sweet, sweet spirit. Receive. Until you know him in his fullness. You've got to be. Ndede ukuirole nanga ashe namba yogo 7213401-0095 bate 0 elindo chaka kusa oyo mdoruni mosomi watoto kinete kurujini sa mochi ya Nairobi wakate vanga ndede kusoma mangana o ashe amangana amangana ayo mwenyeno wakate vanga I normally enjoy listening to the global radio so inspiring non te gerete nane na yaso mire exact una kwayarika mbiyamo na kuruchingo ngo chia Nairobi sisi ni kwe mto ayo mto mosomi kuruchingo Ronald mosomi kuruchingo ngo chia Nairobi ashante sana umubani ya kenyanya wante vinga na umore numarandi ya gichana jochi gichana sisi ni kukuru Nairobi abo igo mto janet yo kino gende ago sisi ni kwa Nairobi ika alichinisha mochia Tanzania warandi ya Bernard Nyakeri Asante sana Evan Sendora mbiyamono na boigo yo mto Joshua mongo tebanga bado no moto tigrete kuru Tanzania no nye mwaimukire kogenda bono mongo tebanga we have to be together asante sana actually yo mto Ronald mosomia ondenga no mbole no mbaninya kejanya live bono iga nita wafikia hivi karibuni mbiyamono kengima nko baikirane Yeah. Hello. Yeah. Good night. Good night. Yeah. Igongo kobori yomancho mate ikora nche kwa batire zero waso a ringana straight ashingencho analito kunyara kwa batu kwana na shembe aidha ogoshaba uchake lioka goshe onyono comment yo comment lioka otali na tangu tangu chinde chonshi ndo abakoli orientation mwenye tinga mwati to sabango atumia nasai bwa mabira mangi ya mono kwa sangi abana ba ese mogoro beta tabune ko sangri bitiyae Tu abe kira maru se ta tanya sai wo to wo sa si momo nene. Aya ta tanya sai wo maru tu wo wo tiom mo nene. Ko to ga tu mo nya wan tu ta tu ri goron tu ya ba yo mo nene. Tu a kira sur a se mo goro ge ta ta tu kwanga mo ge ta sur. Ko se tu a kira mo nese ga ne tu a ge ta tu ri go. Sa na yo mo bui ta ta na yo ta mo tu ta mira ta ta an ta tu ta mo ge tiom mo ma ge ro ri Siamo la quadra da Roma da Somogima, a sera sono tutto data buona, era che tu ci curaro molen. Se a sera della mo vitato con te lo mo sono tutto tato libro. Anche che tu come tu con in cambio amo. Tata ya sa ero anche di ti in via molenne. Ya tu che era mo tu con mo na mo ya matera mo ya. Io so, io vo ta mere tato libro. Allora entrava ninto, varivarava ruida sin. Nagata ari asit ni un batata no manete. Prala ba un sai para go molene. Na bang de bacha ri ta maru ire sin ti matata no sai. Ma bar entra mo ka mo no ma biro rego. Na bona ba de tata no sai. Ari go ba to go ngwa shu na ba mo abo. Na ma no sai. Ka mo no biro rego. Ya sai ba de to mo ye. Pero que mañana sabe tu que casa me boca y que antes mañana me tuvo a ti cuba para tu mi mamá ver a morir cuando yo tate me sabe no si te va a entrar en trabajo en tramo en leo te va a entrar en boca o tate tu a venir y te dice que tate le digo bueno no tate me sabe la gana va a bachar de que te para la chinta cana va a tabu a ti va a ir buri a ver acá para o tate va a tabu con Kalau yang terima kalau kita atas apa buka omong ni le, ayo mungkin lah kita tu terima sahaja jawab beberapa ni kita kan. Saya tak terlalu nak bau. Malam ni, malam ni kita akan berasa lebih kesel ni macam. Pokok ni tak turun pun, nampak tu kita di rumah ni jasa orang nak kerja, berasa naik kerja tu yang kita kurang dapat. Jadi jasa itu mana kita pun nak bau, nampak kita kurang itu. Pokoknya aku tak ada kerja tu, aku dah aku batangkan aku balik dengan saya. Naya tu muka macam tu tangan aku tu buat saya. Kalau aku batang tak kerja tu lagi tak sulit, kena dia kau yang kau. Kalau naya muka naya jos, kalau tu buat tu aku buat aku. Kalau kau tu buat aku sih sih tak dengan saya. Naya aku tu, apa nak buat kerja tu menolong tu. Tu aku tu kalau tangan aku tak dengan saya, nak aku tu buat sih. Kalau aku tu kena nak aku ada tak tulis. Tu yang mana dia semua orang dia nak sahur, apa ni tu lebih sahur mana tak turu itu. Tiang kau hari baru hari mai kita berabu tak turu tak tak betul sih mana dia fikir semua buat dia. Amen. Namba ya 817 ujumbe wa tika tiri kweweka na vya 612 ingogo yikana endo bata vya watakere une koko tebya ili neto nyara kwa watu kususu ni wanogo sabah ni merogeli ya rasha mbeo We online chigeka chisisana igoro ei gongo ko ira somoro beli wo bachenu kero kendo tanyora a kurwa chie munye gitari yorina igo nin ko iroro no igo to buganga nkwanya misia nimbaite kaisano ne mochoka onye ko batete e ya mashe 818 tindi kunyara ko kwali baga chinga kiki nayo kwali baga soko batete noti ashe namba ya 213401095 je menga kuru chingo ko chana Nairobi mbya mono Bye. mbiyamono ndara irana shi chimse mo chana Nairobi inde to mo to mo ko so era to kwani ga mana ko ro nge da so mo ro bi inde al skale tinya ra bo ra shi mbiyono ko tara kwae mungu ho ya jibu maombi ko ko te bingo ni ko te tu wena ba yito kere very clear ala ngi ya namba 2134010095 ne chi chinde ngi ko chi ya ba kelia mo no a shi ngi jo e ye ne ra to le na aja ne ro mo na shi ngi ne chi chinsa e mero ngi bi re na nya mo na ndia yo ngara jira so ro ko ro mo ro bi yo na ira ni la shore ibagane eri aho ntara ira na chinsha mo chine mbi amano yo minton tiri nangu akira banchi bo manene na bo no mwano yo le de nya ira buate yo watera mungu ya jibu maombi aijalishi kwamba na in what position you are in, aijalishi kwamba ni challenge gani ya maisha wewe uko naye, bora tu uwe na ombi katika moyo wako. Obe nogu sabase moyo. Okungu ndo bwonsi na bosa ko konyora. Bosa ko base chinga kichinko. Ege inanari muamu oseke nengerino otoke asamaru ahogo gosaba nyasaye na kwewe ibirero byawo. Oyo minto Philip Bliss. Ekela tena I sing of my redeemer. Ta manye tena nguchi yari kukua. Nendo kwa tena kwa kwa mochirete ekela agendete kusaba. Oyo minto Doris Aka. Ekela ligeto kwa tena sweet, sweet spirit. Ta manye tena nga kia ukulika. Iga alingase chinsa chia masaba. Ire nga kiko tuwa rogo saba. Egele nyasaa koi olere eke egwa kia asikiri. Meinde to nyare gotiga. Liruwe ligi ya sebi kwa libi ya bosio. Me liruwe li nobuanchani. Omolembe. Nobo toereru. Na kubogore ni mesigo. Zaidi mono. Kukwabira na kuligere liya somo salava. Alia siyesa akane tebe ina manyinga ye yogo kumia. Ogo tera kububui wukari kwa igari. Nema ambia nchenu Yesu buwangon kuira nare. Ache kubu ungia bara avaye. Wukuna kubu tera tuchiko. Wukwane mambia seka tuchiko. Sawa chinsa chie sabato chinchenu na. Kubungia bana baye, kubungia bana baye. Toliwe chanda, Yesu gagocha. Hata nyasaya tuwa wakire, imbi ya mono. Eki ya grabu wango ngochole kubungia bana bao. Ngochole kubavika na itatoge ndenka. Imbi ya mono asoku ganya. Une ngoke kere gucha kugwene bichuchu byonsi bya mnyoka ikyarobo kindu bwachire bi byago chimba bachia ichya mmeka tata to mume kuno bwancha ni bwa wenga kyetu bwate uko ibuswa no korora ebi okoleka na asense bya tuorokia ebi manyero byogocha kwao tata ira na bwango ama kweli atuza banjwa ama ruwaira ale mairi abanjwa ebi tina vya nyari ya bantu, chise egichi ya vile chinyinge, ebi nte vinge vyo mvosokano, abantu baito bako genda kwetele mvosokano ya chipara, ni mvosokano ya maruwa hile, andonzi. Zata tuwaganyire, ya turange gochaka. Oyo minto, sibe mesigo, mesigo ya onye beka, beka chivuse kiche ino karibu toge na Yesu, ngangari kuirana. Tiga to tero gotera kwa babui. Tiga to mekere rie yeito etere mono ikere balibande bakarale batana kumanya nere rie yeito nerororo. Nende lingana rie nyasaye ngo itera rie iga matera maya yoko baka. Nugo sege tango itera rororo. Aba anchubo monene tiga to gende go itere rie yeito nyaye korande na goikira. Aba anchubo ito chikona chiense. Munguru tuwa kusabeiri. Kunyari go tuwabiri bibi yitu. Otuwari gani. Nende otuwe obobuyi. Woko buwa yara mabe. na kurukua abana bawo wetero bwanje nbwa Yesu Kristo tuwasabire marogwa yabono gusimambi yabono uika tumyane abanchwa tiyo okoboko kwanya sai kubarae ubusi bwae bubaraberyo muika bobo chenu na twenzi tunyae kumya na asembeo uyo noyo mino pasta yonga kurua asembeo uika mambi tumyane Yesu abasisini amina so there go dine era umana ko era so omoro velo creo que andaba andaba porque tenga go baño mucha coñora ah emindo ronaldo mo so me tengo ya na coñora con Nairobi alo bua kirbia alo okay okay okora ngene to aki ya ve meti mai tena kingo cha con Nairobi kurende ngote banga gende go to tegera gende go to tegera ra tuko pamoja nanyi tuko pamoja nanyi Sing in joy chingaki, nechinsa Ibere Chiavono Mambiani Tegaisano, Chinsa Mochiruja East Africa, South Africa, Nancy Amani Tegaisano, Nabigo Chingongo Chiamaiko, Eastern Standard Time, Nechita Gaisano, Igore Chinsano, Namochiavono Botuko, Ashe Abagusti Club or Radio CDT, Anamaracania, Kazi Tegaisano, Igore Chinsano, Egato de Angaman and Awaykato Sicily, Nawaykira and Yamasabaito, Kiaga or Tevirena, Nigara Monaintu. Dai de curu sa va come rimana nao coi raso mogna gitari e tutto lì a lero e sao e tutto a coba a chiedere nao coi rane ngambi e mono e chi agra e qua wene ire mero veliem nene che ma tu a somiri wene seli tutto lì a lero rigma wa wakire ngambe mono na bangi baga ne tikonyora mangana ya kuri ne tibaya nyora tu akoboli yote wekere rogeito wa min to baraba loire a sibago tuka una kubwa mono umwana Robert umnyoki wa chinja mochi abo India she mambia lero tu amobekire asama bakao o wanjo kwa otika okole kasubu kumabwaye ay quiero yo muevo a Benelli la hija pero la bacha ligete tu acobo y yo mochenu oñale cobago cobaga tan acobare mi chingoro para un momento si yo muevo a boca en igual y tu colía la chincha mochia Kenya tu amo ve que la sama o cao habana va a llevar a tigara va muevo tu amo ve que le bonsía sama o cao ubujyana ubonene bwabo nyare kororokana aje ubugima bwabo abaminto bare kingendo aho unako bwamono oyo minto benyo gato na boygo no manchoye naomi abana babo Nicole Lydia Ezra na Enoch bare njira kwa gorwa chingongo chia Edmonto bago chinse mechi twa wakiringa byamana kyagera bayishire week una tu hago sabete que lo hago chaca nadie tu hago sabiré que lo hago chico cobra o en el que en la wikirani ira yao pa mi intoba alini de chinde que ao guaba guaba guatire colende e que roro mogendia guaba tipo cobo bande bate que tengo chaca chi o guamate guagacho chi familia tu guata macoba masuña chinse mochonzi tu acobo lirie o totale utuko guarero kira mande bakurara kabamo na barabo la baliba chakiri li tuko kabamo na barabo na kubwa mono bujamona asugo tobe kororo wachoranga titokwa litukuria lero tobe moyo linde tugende gususeni abana bawo twakubulio mochenu korancho tutalire na ashi injira ya bene kigima otosusheni na kubwa mono abara itokubwa terana awa sinse moyo gusabense moyo kurandia nsha moyo gotwegeria amangano nshi twababekira shamba bakalo uwancha obuya obanene bwa barokane ngano eneke amangana ara makong bakoreta kwa ba mwana barabuo na bwo watu igiri injiro ligeti mwanya bantu twigwa mangana bali babu nikire myoyo obashibera matete elinde batene ne boronge na otwegeri chinchira chogo kubwatia na kokotunya sobo gomobo otu ali kani asobo roti bwao ashe ilietali ya Yesu tu asobire na kwegena amena. Kerongo koretera umuro berio chingaki chiamano mara wana tigrego te bia house oyo oyo mocha konyoro umuro berio bua bochenu next online oyo minto Ronald Masomi wa kire bia eh na ki Nairobi abu mwa bo kire eh Nagi, ukare kwa muma, kune simba guru wabu. Mbuyamono kegima kwani abantu baita nzeme yo mbuyamono kegima mukumira nano morandia a jochi kichana musogeri kegima mbuyamono kemu mwancho matera yo mintorno na de mosomi kuru chingongo cha Nairobi na boi gano yo mintomo baninya kenyanya kuru asuchi nsemo chiria ega to ngene to kususini wana sinchira ya bene kegima a shi chinga kichabono mambia ne chinsebene ni tege kumenisa to bono mambia nsemo cha East Africa Nenda suci insama cia South Africa ni cinsa AMO ni te kominisha tu gai ga cingo ko cia maiko Tiri ti marekani ya kazi te kominisha tu igoro e cinsa istano Istan istana time wali mono romo na gimana cinsa macia New Jersey cingo ko cia New York Na boi go Bago te banga igo tu kuba guate tu pia kima Nigere istan istana time cinsa istano ne mo Li tu kori e juma Buga kire cita ke kominisha tu cioga kire tire ase li tu kori e juma Nya bere Chinga kie chinko mnyo kie mashe mashe omorogo. Na nengo kumanyenge simi yao geko butoka kero kende na enambe yore abamwele shi namba ya 818. Enambe yitere clear mono. Enambe yitere very clear. Tuwa kote eti kutumie digital phone. Nga una urabeke computer tekerere. Enambe yove kepa edewe walimu anye tekerere nchempo lidi tukoli yankyo monge ushuta. Elinde tunyaleko batoko manyanga ninki geko gera umorariago sistizanga. Togo tekerere shi enambe. Tuwa china ambange sana na iso tomono kote tekerere ya 24/7. Lakini kotoko inisi. O endelego totekere ashe namba ya 213-401-0095 Shishini wango Ayemo ashemo Na inche kerongo shishini wano umoro bilio Ntararua shembewe marawa ya wano Wa nchua vama nene na wakua nini Bia mwere mwensi Bia mwere mwensi Nenga kini ya naende Kwa nyolide Kwa so maamo yoro ya afya Naende na botante toko terra otoko entra ku mañanina omonene na toete da tokore na ende yo toka ne ti ne verelia ayara na toña ala ku tuara chingo ne grandra die via via ho kore ga sie yo inde ga sie ne ala kora igogo terenga yo go somamo no kuede ka tobe na afia na ende valito mana pero kunya waso mana itu amo alari batara mana li ngana li omanene tanya ale tuare grande de dia dia ke ya ogera bawa ta asia tanya ale ta gera li ngana li omanene akuri angira ke aro yo buate grande de dia dia mogero mia omanya ta ne community buya na ando moi komo tenu na ngore ndamu ya oita bali ngana bugango akia ko gerana toso me asia te tokonye eko kubwesegi rio to kurwanwa ande pantota kanyara li bagali otegerera li ngana ko monen kono li ko yare na to chu ko ana igoro ya rini rini li ko kun aliva ese ke songo rini eri ni ma itenga ka ori etenge ande aba tegerete ba ye to parade enguba enguba ye ke usi takin ta ke te to bu a te tu ale veren gara dion a ki enguba ka hore kama enguba ya kare go ya ale nge koro jugo en kwa ko menya o sena o mondo bua tu mo chio yo ko le ndaba ando ba yo ta bua ti enguba nja enguba ye yo mna bali ba mi te o chia yo mu baga aba na ba ba le go ja baada kuiva na wengine kiombe. Lakini kwa wakati nguvu ingia na timo mechi sara aboko manga norwane ni dole nde family ya obia. Ndiye nguvu hiyo na wengine ero siri sangwa isango sori ya kumi kusemelia ngoma kusemelia kila kimi ya ngi kong ikimori waka hiyo na wali ikimori la hake liwandeke na hende na wanyeni na wale chisara na wale waka hiyo hunte kuse na wale simba kuse chui na konyora na wale waka chisara hiyo kibuwa teriroro hiyo nguva ya kare esa ba yene ko yero ra igo ya ringe igendo chama na sa bono igonda tebe so koreta yani obo amo tumanye nga kidogo kwanira enguba rini go ringe enguba ona so rini ngo te van a ringe enguba igo tuwa ile birengere lina kirwane rekene yani na kinda tebe yani ese ginero lakini ekirwane ro ne kemo kirkie birwane re nene omonda wene to tuara ekaro o tabua tengo ke yo rumono mo kwitiru o su wa tru en sara ko se ditim no nyene simba ne konyore wa ka chingara ri gobono no nyene engenje tikayere yeli yenge nguva iyo yani tobe kezilanga libo kabisa nga go iteng weye ebe endonge egere nga tonyara kutware afia yaito wano tira tira ne kawaita mna tori mate nga lini lini ne nyasa ulitonge ondita kunyara go oise nona basaya ansia karaba korengera libo yeli ni wala ukumi tarigo saigo digo ta go jaigo oi kom amone na aroro motongi paka ga ta go tonga ri ri igo digo chunchuga oko songo esumo ya se iba ka dice esumo iba ga ngi tigo eta ega ndo chi etigo sa timo gere ya bugate esume abeko kubugate sumo yagacha lini elina bali kubate sumo lakini bono ya ikayara de kananga na beko atenga tegache eike like lienge bu ose esumeria na beko lite kali likali nene tu arobo litokubuga muna lia yaga nere tu ukoba ose diru ani sumeria lirie uwe lirie tena de kuruana rita konyiri no diko nya kabarike diko nya kabarike ese ngeli lirise te sumeria akalia dalia erapi ona karodia erige gobono ngobugi mabwa mwanya bantu bwa ereran tono akero to tegerere te igo ndoriko mañana me gaito que entonces creo que con alini ya ni que le andrea te da cien con tu algo ni mañana le era con digo tu algo con alini gaito en ti tu digo le gas y en con uva hacia ya mañana banto ahora me gusta haciendo cosa así en día digo con el alini ni tangan es que haga alini oika nalivide number 1 eso kobe kafi india wosonya liange irwe igabona na afi ende yati ige korole kana na atura kwane na onya ri ni ni seto babuya uwaire mbori obora atose ni kindagera ki inge yani ndagere ndiyo kobe ka gutumona oika ri ni ri zimanye na hende na siri wako nye soko vitura nye ndagere hini higo ndagere atoko hivyo jimonua na vibu hape maala nga otuwa nye ndagere kwa hivyo hae mesiro haseli wosee nga siyaba na toba no eto no lo moyo onye ndubwa ti chi ngrubu ye igo igo nga ni ye to ndubwa te iswali gete lakini yo eso para nga mugere mbyo ni wete chi ngrubu ye igo igo no ma eten ari ni mbya ti dice koumia iga na boliko irenga kien ndambe sana ko wena mondo awena ka kumera li kore ndalini kori wena saidi ye me tiene tato nange no nyo muaka sige ko ye ye goriko ya enga kien ndambe sana ko ta ko wena igo na be wena to mondo mañana ande ko yamo tani na te zunga ko se li ni ya nembo verire to basa ko aga gote ori agereri nga bwango bwango ikyara oni ko wena ngora taki neri de meri sana na gori ko ba kabisa riwe na ona gati ni ni raki ni ri ri andere te gotorenda ande liko kore gasi kabisa gori aumie nusu taki ni ri binde li andere te go kore gasi kabisa yo gochunjuga manyinga na iga tiri na sa diete ege kono boli ri ni bono rende koko igure igo na kitora ko to manyenga ri ni ri ito ande ni kamiri wo sendiga ne tie tore ke di sechi ni tie dira to to kora gera egeren ando chiko ni ve kera obe na kitora ko to manyere ende na ende na mo ri ni ri ito te di arwa o sen ni ra kera na kamiri mo na di wena to ko go ko nyore gente ke tangan como un toro se pecha infecciones. Pero ya ni bueno, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el cuadro, ni el entonces para el cliente que hagamos unos mosquitos gente o sea cuando haré en la agera ya ni en de bruca y ni en de hecho que te diga ahora no le voy a pegar ahora no le voy a echar buquire nadie no ahora no le voy a hacer infecciones no la agera no está la agera a poco no la agera voy a hacer ocho se coma ya ni no se engua con la usted en que ni coiga usted en esta bonita abogada de que ni coquete ya voy a coñar en vos y eco tu área a chica tu seguida voy a comina sabuní el libro se nace o creo que se no nena no es tan el insurie es que en coquete que voy a hacer a vos con una es que en coquete hoy antio que era vos a ende se a basubat y la que hago un coba sumbo a chile sana caro caro el inie que quita el libro na ende no nene hacha ye kobe mundara eta matuka mangi sana tara gende ya chenen igo bono ne igoro kuoro kera dina rini ndi bua kari suari yete ndi tere dina bono ya no di luar ya ndi kera neti e karo chara karo di kera neti di de yon si na kuana di wana di kobo koto igure nga ne ngube nene igo tuaro di nga ella entes que nene da cuando él está ni cabeza y van queringa hoy se voy a ver que ve ya ni co oye a en dagra iré para ni si es querengo porque todo te ven a mono todo te ven a chinga ma monto digo se le llama mambio y salsa de llama marogobe llama bueno y ni el inabori goste magogore ga sana lakini bwana ega elia sigokore gasi bwana karia sigokora ya ndagre endelia sigokora lakini ya obagua ki mpaka na nyenya meye esiewe ama guta ya arue so mobere eki agara enya mane protein ni protein ni ni oligo tumuga chinguru chini ni sana especially protein kuru eso umonde korosi endage ingo yebutura nebe endage na ende ndigo tigayo ukariye betere

ese mutumie sukari na wote wote wange sukari ye toko itumia enkenge wano kubwateka na muna sukari ndarwe yonkuru sukari enkeyo muga sabo tumbe sukari yonga wakonje na onyaba anto na wemurunga ndinga tuwawe kerwe sukari nisini ini afero ngori ikora kini kwa wakonje baliko chuko kania maduwa mange achuko mingari nyeri Oh, some tanker and I know infectious hepatitis. The only one on a Okonogo tanker and hepatitis, yea, a tanker who could wear so monton, but there's so monton. Whether it's a manning, Terra Guatro Montoyomo, Navo Montora, Kuna Manning, Ayo Monto, a tanker, Nagoya, the Limitiao, overcome. And I made a crocuma from hepatitis. Yani elieko ego osego oso comenta u amanyinga nama amanyinga iyo igabugate hepatitis y inflammation iyo aboko nyoranga limiria odia umire nere nani kukunga toxic hepatitis iyo eri inflammation iyo gote goetera ase abantu bose bari bakikem kongete aho ekikem kongini taka ibyo semegere ya mwanya abantu osiki drug ya abantu bari bakutumia iki drug condition yende na ene osumbuari nyeri yeko kuna cirrhosis yani o kongari ni kongete pa nalio limpone terandio nyendo mosiko a condition ni ile ile kwa una malnutrition yani uko tanyore ndagera ejia ejie kuzikoveka na bora nyo kuria sukari nyingi ama utra mange na ende kwa nyanga evisionsi ya rena ndagera ende kwa lingi ya tego chikoiweka na ende kwa kwanje te sukari nyingi todo con gol indagre ya indagre en vez era agate o será coño será actuar de vitaminas vía B que era vina vivida ne irie el coño ese línea na ande caro línea de ver y voy a cama gusta mande yo coño rame ese entonces creo que con ese protein que te con una colin y está yo está ahí ese endagra aquí yo coño ahora me dico no había ya vallito y una me gusta más aquí entonces se podía vitamina y con una COVID digo otro caso endagra con una brewa así o sea en mera nabo coño ahora me ya coño que como había algo de comida no aquí ende kwa hivyo ama ruwaira aliyako buwari matura ya ruwari vono rende matibono togo kora ikiaga vono rini nege ndo kwa hivyo na nege ndo kebua togo gima matibono togo kora huse kwa taka rende nga kibono nga kidoko hivyo omo onda ito kori high quality protein yaani protein yelie ndiye kutoka kuruweze MMA yaani kuruwe sechi nyeriki ya kawaita chitalie protein yeye talie yeye animal protein iwa kwenye oranga hini vya naansi lebono kwa hivu vya ndagire hini natuwate vanga brewers yeast yeguwate vitamins vya B kire yeye kutoka na kutoka anyo kuruwe sovoli amaemba hini ndagire hini vya osea mabere yeye mboi ama vise ahi vono naro eriogori erini ise konyora ngali anyori yaani ama vera ye mboli nabuli kue hokia sana na ande ira wene wango indetere brains kire sprouted yaani okoro si emendera nabula veke na wane ngano emendera ebe lijia so kile merongo iga wajia lakini grain sikira hawa hawa jiko wa sprouted kora tuwene mera na wana bali na wakora osiri wara osiri meronge yori yine nda irengi ya sana chiri eri ndo muna nat chinjo chindese tiki kora kwa almond si meki ya sana se karativo kuriye kwa chindese na ende simsim ama uta kwa alia simsim kwa kora kwa tahini ama ya sana chiri Tunisha kuli jinda na kila kibuna te faipa, yaani jitaraba process, ije hori mire. Ilijira acceptable, yaani kiliyo mwere, muna doku na kosoma, rende, nda kila njile okuli chingi maiga, onyane chukamba kwa ye taku mengi maiga, buja iwe karo tukwa ye taku maigo, kwa te faipa. Onyane yeteli, kwa li iga ke tatabu, ndo hori mire lende. Yo tu ara na fight pero y ni nda gren dia seri dice ko coño ara na indo de hormir dire defined yani escari tara itari defined uno yo mocio mogima o se escari guru dio neri ane yo gren dia se aseli pero isso com orang a spray de pesticide nesse spray ao ndorigo tia ya na mono ndorigo tumia spray tini ndorigo koga anda komenya no nese enyombe ya kire randi taro mabuya ndi mune bio to isso ko bi ko kore ndanto basako ko expose ndo basako kwenyore se ase chiru mumuna ye chigo che kirangi ao ne chiken ko ao ne ri no digo que moka buya nduwene tibono go tumia ri de vire yani vire manufactured no go tibono go liobora go si de go karu si we kwere ende bori to tanga number 1 me da si ya white ye de process inte vire kirana keba era ti monta guerrera buya tindigo taligo pingande ongo kuana rende eso te de la mia ntoma de tenga ntoma de kira mita kini abasaya ntio bago te vanga el intención vive en la que vaine dire pat y arusi ruo en la que la gente ya angayale con chico con y rin refine the food y chico encima en el toxique aquí agarran obviamente el chiquen con este kiwa tikia kia nga ngo stepla ispire la kini kia mago nyoranga tuwa chiri nga toye kenda kira ila kiki maige erero wanya nenda niri wato uji kogore spice togore nda nye mbese ezinde toye kutura nego toye kere na spice elección sigo to nto tumie chumbi wanya de kere nesta sali nga to tumie chumbi to tumie siso chuko se sera risot kiro hiko chi nyinge na chiko kunga chile nga mustard na black and white pepper e harareji kuro kunga muhamu ne ndabu chichon singa tutika nena chirocho yuskali ye vindo vivu ate yuskali za chisode chiyoko oko ikoromo keba iga yaru siye epumi chikuwa yunga na noe ne li elio yete lia yabu kamune lia lia epumi si ina tochikige amarua vinto vino siko bue kana maruna amarua to bitige igo bono nga na bono te ri dio kane vinte vinde san ora tinha monne na to de to manye nga to to kamenya bono de na kitora ali nga to tige skari nga kitora ali tinda gra kirie kya go iga ban korende ba ke vinto viante tumia oboke eso ko ve ke vinto vi vieito to ko viante oranges ibi wate vitamin C na ende vivo konye karo tu alira oranges ili lini ya oliko poka sana vitamin C ii kinda agra chonsi viki ibu wate vitamin C ii muna chini eni go etago etaiga na wati vivo konya lini ya ii egen tu wano kende mo chibu ikeranga lina ete onya li ni li alirwe ya alire li aire kose sumo ya sambiri ngendo ki kera rite lira nebuya a beetroot nero yo ke nyasato ete toko rite ya rini nero lakini hinda agira chinde nchiro ororo na chiro chiko me artichoke me cucumber e garlic e lemon na ende ete fika nanga onye li ni li ansire kwa ete sida na boto wene te kubata li kumita li tunde limo li loro asa amate are li berere krasi ya kema jato chikurara marogo kuanyu wawasiva mune chai usirunda tewe mune soya ya kena mundo liana kukonya liana kukonye liva ya kena mundo raire na hende ase bitruti soko lipea mbuyo mondave ke juice ya spinach wose vegetable ndi onti ere grill na akarori pe aye ko ba yeri ni eko ba buya mono na ende so ko banga to kwe nata fasting yani wo fasting yeri ni na tine yeri nga monda ko nyu amati wose ne hap wose ne juice atari ko jinda ga chindito iye okonya lini liatimoka na ndo jali kanyora chinguru kiri kire chi yani kira akonya li litimoke na go kwanza bono gokore ga si age ne chinguru ekaro monto omo lini ya iru iba ga litimoke ekaro bono ligo ta ne kerundo no enga gatumoke kande kare ngumoke ekona sege diye maninga ko ira e obuja bo bucho ogawa ko bucho ariga ka tokiwa igom biya ko tira ko to tiya ndagira no ngene matuka ber ko seri tuke di mamira nyare kan era ke ninto eta ni matuka sa ya ara matuka sa le gobon na de ya chire ko eta maumi fugete na de so mo ge igo ko ti ndagira so ko nyali ni di itumo ke na matuko wa ntere mo makata to ya ento kende na ende nda tebe hapulere ko kunga dandelio nero ko ponere sana ase soko wenye eliva na parsley na kimeji nyeni ya maji habu kire se ni food store gaiga aboke monta kanyawa ege ento na ende kie ego tebe kane kamene kia maana na exercise ekaroto kore exercise rini oliko goka ya goka erinde ya wena burango on maje bintombire ibona eta gokuanza ya maana mono igoye ye liva ndige okonyora na liva ya beire ya ruarige omonto twalira machimpa mondo kana oranga flood yani endere nene singe njunga elifa ya kwali de problem yendo ke kolo kuna gira kwa lokwa yibona nalie nyori ngia na ende kare kara bantu muna bono kurwa ali nseri ya usi bantu ba bazike kilokwa simba ale kutwara chida mona ikiagira ya ringe eriyo horira rire tayari igoto nyo le kilo kwa ima tigo senkire asense ina ane kutrora lakini yo mundo ga korora kilo kwa tugora na oneri abande ikiagira rire eriyo hori ya maana mono ya maana mono riko maintaini eriba maguta tutumia ya olive oil ketunguo no mosani weli tundo ukarange ketunguo kera lituko tuwaje tumbue kebese ni manyetenga bariwa koro tinda iramba maetuna tumbue kebese ya koro tunge chikoro usi monta marika ara gire bubu ya igo kia nye diogo liye lini digi ya sana maende nikuobu watore na ama gena na ama vea selini obo ve weli gena selini kalie selini hinyene igo liko veka gal glada alie se yani ensa mwelie go digest tienda le go chikorwa they are drawing so much, especially on the water stones, what was a problem. Because on the water stones, they are not going to Korea, Amagena, Jagara, Linia, Rio Cosi, and the other blood, I have to go drain by you. Yareta na ndogo iserua segete ukutora kuanze nga chende manna basi sen ya mano ya matakitari asere seni ngia doi wana ino basi ok ya mano ya mano asere seni ngia ke ugule na kitu wana ito kore nda eliva kia gana neki mo kile kinye ntumona somo vere Nando ya saliki tikeli di preso raisi, igole ende tenia sato koine, kindaya to wanda kolia, e chiko menta libre I chinguru, na voi gole ndaga to koli vieko, gela ya diaro sato, e nago ye koye tiga, e gela peye ene ale chinguru, kia ya libre, kia ya saliki gole, ma voa e libre. I doma na sere se ni gien gia, Sí, mana, buat kui bogo tu sama dia kui aku leh mera maya aku, nanti di toko dia, ikut naya aku bicara dia. Ibu leh nanti dia mana tak kita jadi seni, cuma nego tu ibu leh nego tu so, tu suami ikut, suami naya, tak aku seni, dia mana kejima. Oh, leh nanti kalau naya kui bagi dia apa minto, mana aku ringan masuk hari tu moment ni. Hello. Hello. Biyamana sa konga libaga coordinator isa ziane na kobolinga umanya kitali biyamana sa marokia na endina kobolina kwa na elvinto mikwara kerlinga eliva le igwa to mochando nige tiko igwa na ganya kubata mchini kile kwara kinga omuntu nawate omuchando nora seliva Yeah, I think maybe that I wish what I know about Swati, Karaoke, and I would have never thought of. Oh, anyway, you got one take with Yango, Simbottom, Sinchiriki. Okay. And now, Kimo kende yon zinge ya somo vetera lete si bende yon si yoli kuruwa na ego na ende yoli ya ga chile mune nguwa go nguwe ngia yego tange ohoke o ano kata li ngia ya tuwali rogo iserua marketo kumbanya monta oro sete yani o ugi wete nga ye kangana bukwa vende no yene gas o sonye wei kransa kete kwa nyoranga monta oranga kumbuma ngangere li yendo keri Ani gue tu mau beli orang setting je, gue tu cinta cions. Muna no buang gitu, buat tu arah itu, okor orang no buang robot tadi buat kawaida. Naende, okor naende, ebru kai neng je, gue tu. Jadi okor orang orang gitu, biende tegar gitu, biya. Ewa korai gaskan. Tapi iwan na bawa runga, biya ni tapi ni ende, terikam. Okor iwan, gajinde ya buti aje, gajinde ya tu aje gas. Sakinde o mire pase montotari go venda hacha buya na gente mate van a primestro syndrome yani tinga se llama subati chico va sumbuende entete na gente kwani oranga akero silto muende ni lima abo aragere o venda to aragere na kinyo tari ko venda hacha igo bono na ese ki symptom kinene na kicho Yaman, Ana, anda tinggal boleh? Kebolehlah. Iga, iya kerana umur jandu leh se ikim, kerana korupwa, liva no, nak kerana kerja dia, yani, kerana umur jandu leh se liva mana final disalin kerja. Aki. Nabeko, eko bimba igo, lakini tu amani leo nonga mondo na nyore condition mune hiyo abantu bakoromo kie esoko moa macha liye lokwa ende lige amacha hiya koi turu akoi turu roka na ande kanya ka komentura beetroot elie buruka ni next spinach amani amacha hiya koi tutoka umogero ira ne ende ira ne lo van a mantener abajo su boca de aquí y otro momento en aquí va a coger una liga y añadir no un montón de chicos y van bien bien a mí esto la ando de la puerta como el conde ¿aló? Caribu ¿aló? Wana ni jama itina nende na kibu uja kwa sababu wambu kila nende umuja iliwa yomu ndo goje iliwa ya nyarebo hondi. Ngoe tere soko iburuwa usena ki. Ok. Evi ntonto mziro toko lwange virus use germs. Wano ese iliwa taro germs chiyo wate infectious hepatitis e sera yani e virus ya ye o se jam ya ye go kunne